بسم الله الرحمن الرحيم قنا يهديتي با او راديو من المنتدى السلفي إذن فوتو محاضرة يويتيد أخلاق الدعاة إلى الله قدوني جيكوجي بيتو ندني بالله تبارك وتعالى وندو دي مسيب من ما كتاب أبو فاطمة قالوا حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا ومأجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الحفل الكريم، الجمع المحترم، أحييكم جميعا بتحية أهل الإسلام، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله ربنا جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، ويوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، إنه تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولى. جرني الله سبحانه وتعالى فانكو جومي ميدن جل وعلا مجيد ميدن فانكو جومي ميدن سبحانه وتعالى نيمين دو إميدن ودي إميدن مؤيريجي كنما إنيماجي دي تواتا أندانو دي فوتي أندا إكري مجيس وانا كنكو الله جل وعلا بوتو جو ميدن تبارك وتعالى وهلي إيوان نكالكو وني إميدن إنيما إكالكو وني إميدن إمؤيري إن هبرالي دونها إلا جي ميدن دين en hebirali dum dole meden den en hebirali dum jeyre meden en hebirali dum fere meden en hebirali dum donni di rode mawbe meden wadi kanko Allah tabaaraka wa ta'ala ko kanko woni ko moddi e meden ko kanko woni ko nemini en o wi en kanko Allah jalla wa ala wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. O wi ande de ko ono yojiya be an kala ko woni e modon e nema nema on o fandi on jandi o sewi o sembi ande ono nema ko immorde ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala wana immorde hay e goto si wana kanko Allah jalla wa ala. O wi en kanko jomi meden tabaaraka wa ta'ala ma asabaka min hasanatin famin Allah. O wi kala ko mimuma e ko wiyete moƴƴere anduɗum ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala, wana fi ko an woni an woni ko heɓirɗaɗum. Waɗi so wi e wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allahu jalla wa ala o wi wonde o okki en o waɗani en kala ko tawata gurdam meɗen ɗan no landi. Jomi meɗen jalla wa ala o wi si tawi en darike e ndendaningal meɗen, en jonnidiri haqqille kañumma e pehe fiyo en wawu limtude nemaji ɗi kanko jomiraɗo o waɗani en ɗen. Allahu jalla wa ala o wi la tuhsuha, o wawata andude ittiri majji sappo wawudi moftude, sabu mawnugol majji e sabu ɗuɗugol majji. No anda no wondema hoore ɗiɗo nemaji ɗi dendanigal majji ko neminede kaɗo dina Islam, arsike jokkugol lawol nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. E jarnimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dow oɗo nema khassatan, e dow ɗiya nemaji luttuɗi amma. Yeso ɗum mi seedi ke wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko Allahu jalla wa ala wahdahu la sharika lah. Mi seedi ke wonde nelaɗo meɗen o Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, ko jiyaɓe makko kanko tabaraka wa ta'ala, nelaɓe makko ɓe kanko Allahu o meli e meɗen fi ko wonana en almami no rewiremo kanko Allahu jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal, e nemaji makko ɗin, e barkeji makko ɗin, e yurmede makko nden e dow maɓɓe, e dow dendaningal sahabaɓe maɓɓe ɓen, e kala jiyaɗo yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gonɗinɗo, e kala jokkuɗo oɗo sunna maɓɓe ha ñalande dargal. Si tawi hawri ndeɗo ardinande nde yawti ko ono e siɓɓe tedduɓe, salmini o ngoɗo salminago ngo nanɗon woni salminago Islam. Yeso ɗum en torike joni meɗen tabaraka wa ta'ala, kanko Allah subhanahu wa ta'ala woni wawuɗo jogiɗo on, kanko woni hattanɗo mo tawata ala ko ronkinimo, to kanko Allah subhanahu wa ta'ala o arsiku en laɓɓinangol mo e dendaningal fiyakuji meɗen. Kala ko golleten ko yo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o waɗu hara ko sabu makko woni ko gollerɗen ɗum, o arsika en kadalika feppodirgol e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o danda en kala ko jiɓata e kala ko bonnata golleji meɗen. Haray kono humpitorɗen noon insha allahu ta'ala yewtere meɗen nden e oɗo ñalorma tedduɗo yiiloto e oɗo mawdu'u mo tawata unwanu makko on ko akhlaqu du'ati ila llahi jalla wa ala, bimana jikkuji ɓeɗo ɓe tawata ko wonɓe e noddande Allahu jalla wa ala. Ay ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe darni wonkiji maɓɓe ɗin, ɓe ƴetti hoore maɓɓe, ɓe waɗi wondema ko ɓe yimɓe noddayɓe faade e kaɗo dina Islam, yimɓe noddayɓe faade e oɗo sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam, yimɓe noddayɓe tagore Allahu nden faade e koko Allahu jalla wa ala tagiriɓe fi muɗum, jikkuji ɗi tawata ko ɗi ɓeɗo hani jikkinorde ɗin, jikkuji ɗi tawata ko ɗi ɓeɗo hani cuɗorde ɗin, e sifaji ɗi tawata ko ɗi ɓe hani sifitorde ɗin. O waɗi noon ɓeɗo oɗo mansibu mo ɓe naɓi hoore maɓɓe e muɗum, walla wiyen oɗo mansibu mo Allahu tabaraka wa ta'ala jarri bori ɓe naɓugol ɓe e muɗum, ko mansibu mo tawata ko mansibu mawɗo, ko mansibu mo tawata ko mansibu tiiɗuɗo, ko mansibu ɓantiiɗo. Waɗi noon ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe kuduwa, ko ɓe ñentinteeɗe, ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko ɓe mir'atun li ghayrihim, ko ɓe tintorɗe ndaarorɗe ɗe tawata yimɓe ɓe wonaaɓe ɓen koye maɓɓe woni ko ndartoto. Ɓentini ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko awam, ɓe famani kaɗo dina Allahu tabaraka wa ta'ala gandal yaajungal, ɓe humpitaki oɗo sharia Allahu subhanahu wa ta'ala kumpital ngal tawata ko tiiɗungal. Ɓeɗo ɓe ndaaray woni neɗɗo mo tawata oɗo ɓe yi'imo o darni hoore makko wonde makko o noddanowo Allahu tabaraka wa ta'ala. O nodditike wonde makko o neɗɗo mo tawata ko waajotoɗo yimɓe ɓe, jamnowoɓe o andina ɓe diina Allahu tabaraka wa ta'ala ka, o tindina ɓe ngol ɗo laawol ngol nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe wonno e muɗum, ngol ɓe noddi faade e muɗum haa ɓe feƴƴini, ngol sahaabaɓe maɓɓe ɓen ngani wonno e muɗum noddi faade e muɗum haa ɓe feƴƴini. Ɓeeɗo taabi'inaaɓe ɓe jokki ɗon, ɓeeɗo atba'u taabi'ina kamɓe kadi ɓe jokki ɗon, ɓeeɗo awaamu on si ɓe ndaari neɗɗo ɓe tawi ko ni o nodditori, ɓe tawi ko ɗo woni ko o darni hoore makko, hannde kadi kala ko ɓe yi'i oɗo no waɗa, kamɓe ɓe faamay wonde makko ɗum woni moƴƴere. Kala ko ɓe yi'i oɗo hino acca, kamɓe ɓe faamay wonde makko ɗum ɗo woni bone. Ɗon si tawi hawri ɓeeɗo ko ɓe ɓe eto hattirde etagol, ɓe sifitoro ɗiɗo sifaaji ɗi tawata ko sifaaji moƴƴi, ɓe hattirde ɓe eto kadi hattirde etagol, ɓe jippino ɗiɗo jippuuji ɗi tawata ko jippuuji ɓurɗi teddude, jippuuji ɓurɗi mawnude. Ɓe nganndi woko wiyete ad-da'watu ila Allahi jalla wa ala, karmo koɓɓe ɓe maaki wonde ko ɗum woni wazifatu khiyarati khalqillahi tabaraka wa ta'ala, ko ɗum woni bima'ana mecce. ɓeeɗo ɓe tawata ko ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi e nder tagore makko nden nde dendaniingal mayre. sen ndaari nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam e dendaniingal nelaaɓe ɓe tawata ko attiiɓe ɓe ɓen, no inne wondema ɓeeɗo ɓe fuu maɓɓe mecce maɓɓe ɗe ɓe wonno e muɗum ɗen ko ad-da'watu ila Allahi jalla wa ala. ɗum woni wondema ad-da'wa ko wazifatul anbiya'i wal mursalin, ko mecce ɓeeɗo annabaaɓe kañumma e ɓeeɗo nelaaɓe. jooni noon ɓeeɗo annabaaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o neliiɓe ɓe yottinii ɓe hooti, ɓeeɗo nelaaɓe kanko Allahu jalla wa ala o neliiɓe ɓe yottinii ɓe hooti. jooni yimɓe ɓe tawata ko ɓe joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala o arsiki ɓen ronugol ngonndi ndi kamɓe karamo koɓɓe, ngonndi ndi kamɓe nelaaɓe ɓen e annabaaɓe ɓen ɓe acci, ko ɓe ɓeeɗo ɓe daro hattirde daragol, ɓe ñentina ɓeeɗo annabaaɓe, ɓe ñentina ɓeeɗo nelaaɓe ka jippuuji e ka neediiji e ka sifaaji. waɗi noon ɓe narti ko yowondiri e fiyaake yimɓe ɓe tawata ko wiwɓe ɓe wonde ko wonɓe noddande kaaɗo diina Allahu jalla wa ala hannde oɗo yaasi mo wonde nge muɗum. ɓe ndaara e tawen yimɓe heewɓe no woodi, ɓe tawata ɓe darnii ɗiɗo wonkiiji maɓɓe, ɓe darnii ɗiɗo ɓalli maɓɓe, ɓe waɗii hoore maɓɓe wonde ko ɓe noddanaɓe Allahu subhanahu wa ta'ala. kono si a ndaariiɓe a ndaari jippuuji ɗin, si a ndaariiɓe a ndaari sifaaji ɗin, a ndaariiɓe a ndaari no ɓe wonaa e gollidireede noon, a ndaaray tawa ɗum ɗo no luutondiri e deftere Allahu tabaraka wa ta'ala nden ko heewi, no luutondiri e sunna nelaano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ko tiiɗi. oɗo ad-da'wa ila Allahi tabaraka wa ta'ala, noddugol faade ka Allahu subhanahu wa ta'ala, birnanaaki hay gooto e meeɗen mo tawata ko ƴellitiiɗo seeɗa e ndeeɗo deftere tedduno woni ndeeɗo alqur'anaare, kadalika o ƴellitii seeɗa e sunna nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama. wondema ɗum ɗo ko huunde nde joomi meeɗen jalla wa ala o yamiri e muɗum ko tiiɗi, ko wona noon nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe yamiri e muɗum ko mawni. oɗon si tawi karmo koɓe ɓen ɓe maaki wondema mofteɗen ɗe dendaniingal majje hiɗe fotti, wondema ko wiyete kon ad-da'watu ila Allahi jalla wa ala ko fardun, ɓe maana noddangol Allahu tabaraka wa ta'ala noddana kaaɗo diina makko, nodda faade e ndeeɗo alqur'anaare teddune, faade oɗo sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam, no ɓeeɗo ardimɓe ardiiɓe ɗeeɗo mofteɓe faamirno noon. ɗum ɗo ko huunde nde tawata ko huunde waɗɗiinde, ko huunde nde tawata ko nde faribba. ɓe ndaari wona imam ibnu hasmin sahibul muhalla rahimahullah no be makiri non ka deftere mabbe innetende al faslu fil milali wal ahwa'i wan nihal be maki wonde ma ittafaqatil ummatu ala wujubil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkari be maki walam yakhtalif fihi ahadun minhum kambe imam ibn hazm be maki rahimahullah wonde ma mofte den de denna ningal majje de fotti noddangol kaado dina allah tabaarak wa ta'ala duwani yamir gol ko moddi e hadu gol ko boni kon dundo ko hunde ne tawata ko ne wadinde ko hunde ne tata ko farline be maki mofte den hay goto e mabbe hebaaki dido be tawata ko lutondirbe en ko hunde ne tawata ko amru muttafaqun alayhi كذلك امام النووي رحمه الله كما قال بما كي شرح مقبل صحيح مسلم بما كي ونما المنتدى السلفي تطابق الكتاب والسنه واجماع الامه على وجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كما امام النووي بما كي رحمه الله wonde ma deftere Allahu tabaaraka wa ta'ala de woni deedo alqur'aanaare teddunde e sunna ne laara on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e mofte den dendaningal majje ko fotti ko nge mudum o wonde ma noddugol faade e kaado diina Allah yamir gol yimbe ben ko moddi kon hada be ko boni kon dum do ko huune ne tawata ko huune waddinde ko huune ne tawata wonde waddinde ko farlaande ولذلك القران على تدني الله تبارك وتعالى نكل هيودي نوودي والمام ميدن نينتينتي ميدن بن يسو ميدن بن ولي نلان عليه الصلاه والسلام كانكو الله تبارك وتعالى اوتجي كونغونغول امودو سيو تاجينغول هوري مين الله جل وعلا وي نلان عليه الصلاه والسلام وي يا ايها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يومي من جل وعلا يا أيها النبي وأي النباجو أي محمد عليه الصلاة والسلام وي إنا فلتن من أرسلناك من نليمة يومي من جل وعلا في هذه الآية الكريمة جمع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم بين النبوة والرسالة فانكو الله جل وعلا اندر اوضو آيات الدلو وموبني نلانو عليه الصلاة والسلام ديدو مرتبة جديد قرد مولود اي مرتبة ابن آدم هبتا مرتبة النبوة مرتبة النبانكاكم اي مرتبة الرسالة وني مرتبة نلانغال الله جل وعلا o tabintinani be dido didi dinnon e der odo ayati gudo kanko jomirado on tabaaraka wa ta'ala wi gondi de menen men nelima inna arsalnaka shahidan bima'na sidu itodo e hore de do mofte kambe nelado alayhi salatu wassalam be sidu ito e hore meden wana nelabe annaba be de mofte sidu ito e hore kanyum den do mofte e wono Allah jalla wa ala wadiri non enen en sedo to e dow kany moftali do tudidi Allah tabaarak wa ta'ala o wi wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida o wi ko wonani tigi me wadiri on on dedo mofte Muhammad 'alayhi as-salatu was-salam ummatan wasata ay adla bima'na mofte de tawata ko tumbi de ka hakkunde wana on burtinde fejjintini e fiyakuuji dinaka wana on jaasube kadi rabbintini e fiyakuuji dinaka balko o yimbe be tawata ko tumbibe ka hakkunde kam moƴƴere nden de woni don ka diidere mayre ka tuddere mayre ko don me wadi o Allahu wi onno o wi litakunu shuhadaa 'ala an-nasi fi onoyo on laato yo seedo toobe e hore be ya yimbe woni diya moftali yawtude woni sitayde aroy yawmal qiyama yomene tabaaraka wa ta'ala landike be sitawi hawri nelabe arno e mabbe be darike be yeddi argol nelabe e mabbe Allahu landike kanyum bendon nelabe be tabintini wonde kambe be yottino wadi Allahu jalla wa ala o bangina ni ka qur'anare teddunde wonde o landoyto o wi fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna almursalin o wi menen de ko pellet mi wondi men landoyto bebe men neli nelabe e mu enen be Allahu tabaaraka wa ta'ala subi nelabe o immini ha e meden Olando ito e yawm al-qiyamati maza ajabtumul mursalin. Kuhondun jabi noton nelabe be minili benfane emu. Kuhana no, kambe nelabe be gehore mudun Allahu jalla wa ala olando ito be, ene, ku oyotinno ku minili onkong, ba oyotini kadi maza ujibtum, kuhondun woni ku jaba noton, kuhondun woni ku mufte moron en jabi no. Sitabi hauri kanku Allahu jalla wa ala olando ike, Wala nelano alayhi salatu wa salamu bema kirino. Wande annabi Nuhu alayhi salatu wa salamu. Allahu tabaraka wa ta'ala lando ito mufte ma'bede yawm al-qiyam. Ulando besitawi hauri annabi Nuhu yottin no nelangal e ma'bete le kanku Allahu mu'an. Kambe mufte annabi Nuhu den. Wani bedo yedduwe be inna kambe be iano nelado hay e goto e ma'be sakko be nana noddandu makko. Walla sakko be humpito yottinandu makko. الله جل وعلا أولاند عن نبي نوح عليه الصلاة والسلام وأي نوح أنا أيتن نلال غلمي نلو مانغال فاد إبهدو أن نبي نوح بما كهي جومي ميتن نلال هاتم ميتس وفاتي الله جل وعلا أولاند عن نبي نوح كهمب ونسيد ما إئن أن نبي نوح بما كهو مفت محمد دين عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا أولاند عن أنا مفت نلال عليه الصلاة والسلام Seedo de wonne annabi Nuhu be yottinno nelangal hangal timmi. Jomi menen jalla wa ala o lando en ko honno humpitorde ndu wi emmo wonde makko ka Qur'anare makko teddune wahyi mo tippine hore nelado alayhi salatu wassalam ko don jangu den annabi Nuhu no fejjiniri non e kanyo yimbe mabbe be. Idan Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi wanda nelano alayhi salatu wassalamu kambe kadi be sedo ito e hore mene wadi so wi wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida nelano alayhi salatu wassalam kambe kadi be lato e do modon onon de do mofte ko be sedo to be hore mo wadi so wi inna arsalnaka shahida menende gomdi men nelima ko ayo muhammad alayhi salatu wassalam sedo to do e hore de do mofte أنك الله تبارك وتعالى وبي ومبشرا ونذيرا وأولتني رو كريبه دو يمبه دفتي بجومي مأبه تبارك وتعالى بترتي كالك وطاوتك ملندرو أدنا إكالك وطاوتك دكرني أدنا إكالك وطاوتك تويو أدنا كلوتو نري إكادو دينا بجوغدون بفتتيرون be subi dina jomi mabbe kan e doftagol mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala be do ko awelltini rowo be do kadi jonno yodi joddi di tawata ko mawnu di woni nado yede ka galleji hebbinaadi nen wanadhiran ko ajil jertini rowo kadi be do be tawata ko subi be lawi shaytan be terti ko jomi mabbe tabaaraka wa ta'ala tagribe ko fiimu Benari weli e foti e tuuyoji di tawata ko harmudi e kaado diina be jokki wonki mabbe kin wonki kin nabi be elundo be muti e mudum be terti ko Allahu jalla wa ala niliribe ko nelabe ben e mu kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi beedo kadi ko hulbiniro wo beedo jirtiniro wo beedo naado yede lette de tawata ko sattude giiteli di tawata ko wuldi wa mubashiran wa nadhira O wi wada'iyan ila Allah wa anaddu wa kadi fadaka Allahu tabaaraka wa ta'ala bi idnihi edunga yemako kanko Allahu jalla wa ala bi ma'na enar ko noddata kon e kaado diina fu anoddata faade e ko welata wonki maada kin kon balko ko Allahu tabaaraka wa ta'ala wahyini e hore maada kon ko yamir mako kanko Allahu jalla wa ala ya noddu faade enu ko du woni ko watta وداعيا الى الله باذنه او وي سراجا منيرا وابتلو الكدي غول تاوتا كو جالب غول ناي غول وناند بيدو بتاوتا كو فالا بي غونغا دان الله جل وعلا o holli ɗo nelaano alayhi salatu wassalam wonde ko imminiriɓe kamɓe nelaano alayhi salatu wassalam e ɗan ɗo ngurnal ko addiriɓe oɗo aduna ko honniriɓe hoore ndiɗo leydi ko fi hon ɗon ko yoɓe wonu da'iyan ilayhi bi ithni ko yoɓe wonu noddayɓe faade ka makko kanko Allahu jalla wa ala e ɗum e makko kanko subhanahu wa ta'ala. Wana noon e aya bo Allahu tabaraka wa ta'ala o wi ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka min an-nas. Allahu jalla wa ala wi ya ayyuha rasul ko ayyo nelaar Muhammad alayhi salatu wassalam balligh yottin ma unzila ilayka min rabbik dendaningal ko tippina kon e hoorema immorde ka joomi ma wata suudu hay e huunde wata wirnu hay e huunde wata ɗenƴo hay e gooto wata maƴu hay e gooto wata hulu hay e gooto yottin dendaningal ko joomi maɗa tabaraka wa ta'ala tippini kon e hoorema. Allahu wi wa in lam taf'al si tawi hawri a waɗani ɗum ayi si tawi hawri a yottinani dendaningal ko tippini kon e hoorema a yottini goɗɗum a acci goɗɗum a ɓangini goɗɗum a boomi goɗɗum sabu faale aduna ma sabu kulol yimɓe ma sabu hersa yimɓe e ko nandi e sifariɗo fiiƴi Allahu wi haray fama ballaghta risalata andu a yottinani nelal ngal kanko Allahu jalla wa ala o nelel maga o wi ɓeɗo yimɓe ɓe dendaningal maɓɓe wata ɗenƴo wata hulu hay e goto o waɗi noon wallahu yasimuka min annas. Allahu tabaraka wa ta'ala ko kanko woni ko hiwatama e dendaningal boneji ɓeɗo ɗi wata hulu hay e goto. Allahu tabaraka wa ta'ala o fewtini ɗo e nelaɗo alayhi salatu wassalamu hunde wotere nden kadi e aya bo kanko jomiraɗo on jalla wa ala o wi ya ayyuhal muddaffir kum fa anzir o wi ko ayyo suddiɗo suumi ayi sertuɗo e jibrilu alayhi salatu wassalamu ka fammere ɓawo jibrilu ɓiƴude mo o janga o artika makko o noddi o ɗaɓɓiri sonnajo makko o yo jollumo ko o suddoro o buumo fi yo ittu jangol ko wondi e muɗum ko Allahu tabaraka wa ta'ala o noddiriɓe kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam sifa moɓe sifitori on e on alhaali o wi qum immo daroɗa daditoɗa soobinoɗa wakkiloɗa fa anzir jertina ɓeɗo ɓe nelaɗa e muɗum woni ɗeɗo mofte humpita ɓeɗo wondema si tawi ɓe lutti e ko koɓe woni e muɗum e geddi e ko koɓe woni e muɗum e shirkuji e ko koɓe woni e muɗum e maasiji yoɓe andu yiɓe marana lette ɗe tawata ko sattuɗe lette ɗe tawata ko musure waɗi ko innete al inzar wala cheikhu samin ɓe makirino wonde ko al wa'du bitakhwif bimana ko ɗum woni waajorgol yimɓe ɓen hara ko wondude e hulɓingolɓe e lette Allahu tabaraka wa ta'ala nden kañumma e ñande makko nden kanko Allahu jalla wa ala ko ɗum innete al inzar kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e oɗo aya goto kadi o yamiri nelaano alayhi salatu wassalam ko wiyete kon adda'wa ilay e aya bo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan e aya bo o wi wad'u ila rabbika wala takunanna min al mushrikin o wi noddu faade e joomi ma noddu faade e kaɗo dina makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala Allahu wi wata jiye e ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko shirkanay ɓe mo kanko subhanahu wa ta'ala. Idan si tawi en daari ɗeɗo ayeje e ko wona ɗeɗo ayeje Allahu jalla wa ala o fewtini kongol ngol e nelaɗo alayhi salatu wassalam daranagol ko wi'ete kon adda'wa ila Allahi jalla wa ala noddugol tagore nden yoɓe rutto ka makko kanko Allah yoɓe artu ka makko kanko subhanahu wa ta'ala yoɓe terto laawi sheytane kañumma e geddi e bonkiji ɗin ɓe arta e laawol Allahu ngol kañumma e ɗoftare nden e moƴƴere nden nde gandi le nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɓe almami meɗen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu kala ko ɓe yamira siwana hara dalil arbolli e wonde ko kamɓe tu yamiranu hara yami roore nden ko enen e maɓɓe kafinde. Wadi Allahu jalla wa ala o wi en ka qur'anare makko teddunde, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawma al akhira wa dhakara llaha kathira. Jomene jalla wa ala o wi gombi latani ke on enelado Allahu on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam onon do mofte uswa nyentinirgal ngal tawata hasana ko nyentinirgal moya. Kambe nelado alayhi salatu wa salam ko be addira e meden ko fi yobe wonan en almami enen wonen bawo mabbe imtere bawo mabbe. Wadi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah tabaraka rahimahullah wonde mako wiyete kon atta assi bin nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam be maki ko fi'lu ma fa'alahu kama fa'alahu wa li ajli annahu fa'ala. Ko wadugol ko be wadi kon wano be warri non tawa kadi ko sabu be wadi ko don da warru. Si tawi gotel e dido tati manki ara wata limu hore mako a nyentin do nelano alayhi salatu wassalam. Si a wadi ko be wadale haray afincu e dina kanna kambe nyentinda fi'lu ma fa'ala kama fa'alahu wano be warri non kati bi ma'na si tawi a wadai ko be wadi kon na ya tajan hore ma bandi no gerdatano bal ko ya dabbe to ko honno be warri warrano. Si tawi hawri dun non timmi gani tawa annu yamada on kadi ko wadirda ko nyentingol be kambe nelano alayhi salatu wassalam wali ajli annahu fa'ala ko sabu tawde kambe be wadi ko wonda wado. Joni non karmo ko be ko dum be maaki wonde idha umira annabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam bi amrin fal amru lahu wa li ummatihi illa idha thabata dalilun yadullu ala khususiyyati al amri lahu. E maki sinelado alayhi salatu wassalam be yamirama yamirore Allahu tabaraka wa ta'ala yamiribe hune hara yamirore den ko kamme e enen mofte mabbe de woni ko kafine ko be yamira kon don ko de hunde wotere woni ko yamirade. Be maki si wana hara dalil ar mutawata ko tabitudo selludo labudo pos bangin do wondema de do yamirore ko kambe tunde hertani enen mofte den en tawa. Jono no jiya ko hollata wonde de do yamirore wana kambe tu woni ko de hertani enen mofte den tigi hore meden hiden kafi e mabbe e mayre. Yo meden tabaaraka wa ta'ala o wi wal takum minkum ummatu yad'una ila al khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahu jalla wa ala o wi onon de do mofte Muhammad alayhi salatu wassalam yo hebo e modo yimbe be tawata ko darotobe be wallito nelano alayhi salatu wassalam e gurna mabbe be lonto nelano alayhi salatu wassalam bawo be fe'inne tawa kambe kadi yad'una ila al khair ko be noddey be faade e ndedo mojjere woni kaado dina Allah wa ya'muruna bil ma'rufi be yamira ko mojji kon wa yanhauna 'anil munkar be hada e odo bone. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala wi wa ulaika humul muflihun wa bedo be tawata ko sipitorbe din non sifani bedo be tawata ko ni woni riyal hali mabbe o ko be woni yimbe be tawata ko maletebe ben ka aduna be maloye kadi kala ha idan si tawi hauri en nari ka deftere Allah tabaraka wa ta'ala foti ko dedo ayaje woni ko yondi norde ma en beydu godde go ko wadi no der ton ayaje de tawata ko hewde tindinaide dum no holla e wonde ma ko ko innete ad-da'watu ila Allah jalla wa ala ko farbun ko hunde ne tata ko de fareba wadi ko yamirore Allah jalla wa ala yamiridum mirara wa takrara idan andile wonde ma al aslu fil amri wa al wujud karmo ko membe maki wonde lasli on. Si Allahu jalla wa ala yamiri yamirore walla nelano alayhi salatu wassalamu be yamiri asli on ko hollata ko wonde kon ko be yamiri don ko waddi koddi en hebali dalil hollowo e wonde ma kon ko be yamiri don ko yida dum wana ko waddi ara ko en andu yamirore den ko waddi ne en jantikele nanen ko karmo ko be bangini wonde ma ko fotta konge mudum hakkunde mofte den de dendanigal majje ko wonde ma dedo ayeje de dendanigal majje ko de tindinta ko wiyete kon adda'watu ila Allah jalla wa ala ko hunde nde tawata ko nde waɗɗinde. Nde ndaari ka sunna nelaaɗo alayhi salatu wassalam, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe jantanike en e maakuji maɓɓe heewuɗi, wonde makko ko innete noddangol kaaɗo diina Allah jalla wa ala, yamirgol ko moƴƴi kañum may hadugol ko boni, ko piiji ɗi tawata ko yamiraaɗi, ko piiji ɗi tawata ko ɗi farliiɗi. Nde ndetti oɗo hadis Abi Sa'idin al-Khudri radiyallahu anhu, wonɗo ka sahihu Muslim, ɓelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe maaki, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi fa in lam yastati' fa bilisani fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Ɓe maaki kala e mooɗo yi'uɗo ko wi'ete ko añini, kala e mooɗo yi'uɗo ko tawata koko harmi ka diina. Kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe accanaani ɗo hay e gooto, no wawɗa wo no wawɗa, martaba maɗa on no o towiri wo no o towiri, ma no o hakkinduri wo no o hakkinduri, ma no o jaasiri wo no o jaasiri, hiɗa mari geɓal e nder oɗo haɗi. Ɓe maaki kala emo yiwɗo ko añini, o yi'i ko boni, o yi'i ko harmi, fali yo gayyirhu, yo waylu. Joni noon kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli kayfiya on ko hasba neɗɗo on no paaka makko on ardi wo. Ɓe maaki fali yughayyirhu biyadih, yo o waylir ɗum junngo makko ngon. Oɗo neɗɗo mo Allahu tabaraka wa ta'ala okki ko wiyete kon doole, sengo laamagol, ko o lamɗo e leydi, walla ko o lamɗo e nokkure, ma ko o laamiiɗo e alhaali mo tawata ko alhaali toɗɗaaɗo, ma ko wonɗo ka nder galle muɗum ko kanko woni jom galle ɗen, ɗiɗo piiji ɗi tawata ko harmuɗi ɗi Allahu jalla wa ala jonni mo taaka newinani mo yo waylirɗi juuɗe makko ɗen, no waɗɗimo yo daro kanko neɗɗo o waylira ɗum juuɗe makko ɗen. Fali yughayyirhu biyadih fa in lam yastati', si tawi hawri o taakana ko o waawirta waylirde juuɗe ɗen, o ala on taaka, o ala nden feere, o ala ngol laamu, o ala ɗen doole, tawi Allahu tabaraka wa ta'ala no arsiki mo gandal, jomi meɗen jalla wa ala no faamini mo diina, haray fa bilisaani ngal ɗo ɗenngal makko, ko be o eto hattirde e tagol o ɓanginana mofte ɗen ko tawata kon koko moƴƴi kon, o ɓanginana ɓe ko tawata kon koko boni, o yamira ɓe argol e moƴƴere nden, o nodda ɓe faade e muɗum, ɗiɗo bononnaaji e ɗiɗo tanaaji o haɗa ɓe e muɗum, o raɗoɓe e muɗum. Oɗo mo tawata ko neɗɗo mo Allahu jalla wa ala faamini goɗɗum e kaaɗo diina, koyo eto hattirde e tagol tawa ngal ɗo ɗenngal makko singal yi'i bone, tabitaniimo ko bone, himo mari kanko neɗɗanke on feere wowlugol ɗum ɗo, tawa memminaali fitna mo tawata ko ɓurɗo mawnude e di on ɗon bone, no waɗɗimo yo eto o wowla ɗum. Amma noon si tawi hawri kanko neɗɗo on o ala laamu, o jogaaki doole, o ala feere, o ala gandal, o yi'i ka Allahu tabaraka wa ta'ala yeddete, o yi'i piiji ɗi tawata ko piiji bonɗi, piiji ɗi tawata ko harmuɗi, wana junngo ngon o waawi waylirde, wana ɗenngal ngal o waawi waylirde, nelaaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki fa bi qalbihi, ka ɓernde makko. Yo joomi meɗen tabaraka wa ta'ala yi'u ka ɓernde makko wonde o yiɗaa ko ko woni waɗde ɗum. Yo Allahu tabaraka wa ta'ala yi'u ka ɓernde makko wonde himo añi oɗo bone, himo añi oɗo bakkaatu, himo añi koko Allah subhanahu wa ta'ala wona lundeede, ko wona yeddeede ɗe. Oɗo waɗi si wiwɗen no martaba maɗa o jaasiri wono o jaasiri ɗa mari geɓal e oɗo hadis. Kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki wa dhalika ad'afu al-iman, ko ɗum ɗo ɓuri lowde e gomɗinal ngal. Joni neɗɗo si tawi hawri an a yi'ay bone, a waawata waylirde juuɗe maaɗa ɗen, a waawata waylirde ɗenngal maaɗa ngal, tawa oɗo bone kadi ɓernde maaɗa nden no yiɗi mo, ɓernde maaɗa nden no faalaamo, sabu maa ko yo tabitu o waɗa tun, an ko a neɗɗo mo tawata ko a neɗɗo ɓurɗo jaasude ko wiyetee ko gomɗina. Tawale hay si tawina a woni wonde waɗde bone on, a heɓay bakkaatu makko. Waɗi karmokoɓe men ɓe maaki wonde an rida be zanbi zanbu, ɓe maaki weltorgol bakkaatu ko a woni waɗde kon tigi, ko bakkaatu an tigi heɓata an weltorɗo. Ko waɗi noon neɗɗo si tawi mo gomɗini hattirde gomɗingol, o yiyata bone ɓernde makko nde weltora on bone. Waɗi yimɓe gomɗinɓe ɓen Allah tabaraka wa ta'ala o wi ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. نتنو سي تاويكو أغمدين دو حقا تاويكو نتنو متاتكو كامل الإيمان كو نتنو متاتكو أغمدين دو غمدين التمو غلاندانغال أودو سوي كافران كاكو برنن دين أني سوي الشرك برنن دين أني سوي بدعة برنن دين أني سوي معاصي كذلك برن مكونن دين أني نيدا تالو وواواتا يدو دي الله سبحانه وتعالى ويدتيكم كانكو الله جل وعلا. إذن كان بن الله عليه الصلاة والسلام بيامري ان رو وند غوتو كلا اميدا يو ويلر بوني او يرو امبري فاقا مكو وجانتور دين نونارين الاصل في الامر كو الوجود لسلي ان كيامي روري كو وقتابا نارين حديث وتوتو كو حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مو امام الترمذي بفلي كسنن مقبه شيخ الالباني بسلني مكصحيح سنن الترمذي كان بن الله عليه الصلاة والسلام بما والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب أو بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. الله عليه الصلاة والسلام بماك بوانيري أن الله جل وعلا موانكي أنك من محمد ونئجنغمو بماكي كو فلت كو بيتو يميرون كو مؤي أنون دادو مفتيان كو بيتو هادون كو بني أنون دادو مفتيان سيتابي هوري أن ساليكدو كو يئي يمبنون أجي دي غوتو كالي هوري مودون وويكو هوري ممابيني أن كو وانكي جمودون دين آنينيو أن أجي بي أويمري مأبي أمجري جمأبي on noddata be ek moyere ko Allah subhanahu wa ta'ala tagribe ko fiyobe yaw e mudu on hadata be bonon daji di iblis apori be di nabi e mudu on fanki on dejirini be maki mi wondiri Allah ko betum yamiron ko moddikon hadon ko goni si tawidun tulti be maki haray ande la yushikanna Allah ko pelletno battika Allah tabaarak wa ta'ala ne o hubintinta e hore modon bi azabin min indi lette de tawata ko lette immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala o sajina lette den tawalla yufarriqu bayna al'asi wa ghayrihi o senni nirta hakunde o do mo tata ko mutudo e geddi wonadi wadeda nin e o mo tawata da ko wondo yaade ka julirde bimbi e kikide jemma e nyalorma kono o ala hadude bonondaji di mo renti di mo deji kanko Allah subhanahu wa ta'ala o sajino yi kanyun den do lette de aray e hore modon on dennani ngal modon be maaki si tawino lette den de ari e hore modon on saati on jodo to torodon mo kanko Allahu jalla wa ala yo nyortu den do lette e hore modon du woni summa tad'unahu be maaki fala yustajabu la on jabinan taaki on jodo to duaji modon ni duaji di ma pordon dinge fiyakuji mon adna yankoji goto kale mon wonen sengu o toro ha oron ka o ta du'a makko ala jabal kuwana non latte di Allah subhanahu wa ta'ala o addi de nge hore modo on daroto toro dom mo kanko Allahu harun kon fi yo nyorti de o nyortata on uddi tay do qur'ana jangon sendum si don fala addon tawrata watton don si o yidi kadi bannol linji la watton non si dun do yonali daron zabura si don kadi manki yahon e sufu ibrahim kon ton dedo de fop majje jangon de laylan wa nahara wi yongi don torade mo kanko Allahu fi yo itu tampere de wondonge mudum de o jabinta elana alayhi salatu wassalam as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha e maki wallahi sitawi on deji e yamirgol ko moddi on deji e hadugol ko boni Allahu jalla wa ala usajina e hore modon lette de tawata de huubi tayon e hore dun kadi on toroto mo kanko Allahu o jabinta du ajmodo wajabi tadu ajumu unno no hollaen wonde ma pellet darana goldo ko hunde wadide wannon en hisi wosi tay en darani kin si en darana kidun en hisata daran imam al-qayyim al-jawziyya ka daftare mabbe abda'u wa dawa be janti qissa yimbe be tawata ko yimbe sare e wonno yimbe duumi be lundagol allah e yeddugol allah subhanahu wa ta'ala be muti e geddi tawi neddo goto no e der sare nden on don ko o neddo mo tata ko rajulun sale neddo mojjo mana mudun neddo mojjo hakkunde makko e Allah tabaaraka wa ta'ala himo darani yamiradi Allah dingi mo wakkili hado je Allah de mo wo'iti ne yawno ha kambe bendo yimbe be tikkini jomi mere jalla wa ala Allahu immini malaikajo o inni yaw e sare karile halkana la yimbe wonbe tombe be dendaningal mabbe la tu ghadir minhum ahada wa ta'akki mabbe haye go malaikajo ma o fieni ke e sare den o jindi e mayre on sati o wi ko ayo jomi mi jindi e sare den bedo be dendaningal mabbe ko be yimbe bombe illa rajulan wahidan siwana gorko goto pet o do mi tawi mo kanko ko yamirda ko mo wadde ko haduda ko himo wo'iti Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya bima ki jomi men en jalla wa ala o wi'i malaikajo on ibda bihi fuddor mo kam sabanede ma honnu tawi ko on neddo mo tawata ko o deggudo yimbe men no wadde bone o alaabe hadude yimbe men no sali mojjere o alaabe yamirde sabu odo al-hali mo tawata ko mo sifitori e munu Allahu jalla wa ala o yamiri malaikajo on ka halku gol yimbe sare den yo o fuddor kanyum odo neddo goto ka hollugol wonde ko tan tare banu isra'il ndo yawno ha tawi on ibn mas'ud be makir no radiyallahu anhu be nati wadugol bonondaji karmo ko be mabbe men ari hadibe be sali hadi tade weti bimbi karmo ko be ben arti tawti be bonondaji ko be wonno e munum be jodo be nyamida nokku gotum be yara nokku gotum be ronka be hadude bononda ko be woni e munum الله تبارك وتعالى هودي به وونن ان باب مكه قد هودي به الله لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مريم جمن تبارك وتعالى وي بيدو يدوبه بنو اسرائيل بهداما النبي داوود عليه الصلاه والسلام هودن بيدنغال مول كذلك النبي عيسى جدل يما ميد مريم هودن بيدنغال مول ara ellentali kuddiji di Allahu jalla wa ala tippini hore mabbe tawi non e der koko woni sabu ha beedo be huda Allahu jalla wa ala wi en hondum kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu harisi tawi yoga e mabbe darike wadugol bonondaje luttube be hada tano be dun don mo kala wi eno goto kala no mari hurriya wadugol ko fala mo kala ko kanko subanto hore makko dina makko gam kanko andi no wuretta Terto mo gundam mako khassa mo kala deje be woniri non Allahu hudibe annabi Dawud hudibe annabi Isa hudibe jomi menen tabaaraku wa ta'ala halkibe koni woniri alhaali do si kambe ne laano alayhi salatu wassalamu be rentini en enen mofte mabbe den edu naare ngodo hadith kambe ne laano sallallahu alayhi wa alihi wa sallam بما كان ينهي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وندق صحيح البخاري متواتا انني رمو يمبدودو بما كي بلغوا عني ولو ايه وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج بما كي ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الى رب عليه الصلاه والسلام بما كي يوتيني امورني انكو اونو يمفتي ان حيثكو ايه غوتو اندو بمعنى في الله جل وعلا عندني ما آية بوتو أفاميمو الحافظ ابن حجر الأسقلاني بماك رحمه الله واندما كويا نارو سيئي أي نقدمو أندا أندن آية يبتنامو إماكو أندن كذي سي أندي آية أندارو يكنكو كذي قطبومو أندا أندن آية أو يبتنامو للادم عليه الصلاة والسلام بفرليدون دو يهوري بوتو كلا إمين si tawi a andi goddum e dina gandal sellungal tabitungal naru yimbe be tawata be me anda etoda hewtina dum noge mabbe kambe kadi be humpiti eh be maki wa hadithu an bani isra'ila wala haraj be maki yawte imorde banu isra'il kono ko bi shurut gogo ko yotaw kambe banu isra'ila ko be yawta tan ko wana ko lundi qur'ana e sunna si be humpiti on ko lundi qur'ana e sunna fakadhibu fennedu si tawi hawribe humpiti on ko fekkondire qur'ana e sunna fa saddiqu gongin si tawi be humpiti on ko tawata on anda si qur'ana e sunna no fennidu walla si fenna tawaqqafu wata on gongi wata on fenni kambe nelano alayhi salatu wassalam be maki wa man kadhaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar e der non ko yottin ton ko gadina e to don kala ko yottin do wi on ko min addi tawata biti selli ko min addi wadi kala mo e mo tawata o feni e hore an tawi ko tewi do pas fituni mu fala ko wawli ko yo hebu dole fitu yo wi e kari hetti gonga fitu ko o fala noddande ko yo hebu jama si tawi o feni e hore an o wi mi wawli ko mi wawlan ma o wi mi wawlani ko mi wawli o wi mi yamiri ko mi yamirali ma mi hadi ko tawata mi hadani be ma ki falyatabawwa maq'adahu minan nar odo yo hebilo lette makko den jonde de o jodinoite e mudun den ka yite jahannam ko wadi non ko neddo mo tawata ko kambana do kamba tidul si o tubali o labbini walla jomi meden ya fakimo hara yo andu ko on neddo mo tawata ko mara na do jonde de o jodoito e mudun werde de o wernoite e mudun ka yite jahannam idan non no ko yoga e hadisaje kadi hollaine en wonde ma noddangol dina Allah tabaaraka wa ta'ala kam ko hunde de tawata ko farlinde ko hunde de tawata ko farli jonnon karamo koobe ben baawobe fottude wonde ma ko faridba be lurri non joni si ko farbu aynin wala si ko farbu kifaya bi maana hunde de nginde waddi e dow moftede de dendaningal majje wala hunde de ngino waddi e dow yoga e mabbe si tawi ben don daranike haray luttube ben ko hunde ne tawata ne waddaki wonno fardu ain ko faridda mo tawata ko toddi do goto kala bi farbihi bi maana kanko e hore makko bi mufradi amma fardu kifaya ondo ngino anda ko hunde ne tawata ko waddi ne yoga e yimbe wasi karmo ko membe maki idha qama bihi al ba'd saqata 'ala al baqi si tawi wobbe e mabbe daranike hunde den luttube ben be heba tabakkato karmo ko be goyari wonde mako fardu aynin ala kulli mukallafin bi qadri istita'atihi be maki noddangol dina Allah tabaarak wa ta'ala kan ko fari da toddido e dow kala neddo mo tata ko fawado bashari e ngandi non fi innama mukallaf ka sharia ko neddo mo tata ko o muslimun balighun 'aqil bimaana neddo mo tata ko juldo awwala dimmitel mudun gel neddo mo tawata ko o balighun hillifa thaniya tammun dun neddo mo tawata ko o aqil haqil do mo tata na fetu do salifa idan ko wiyete al mukallaf ka sharia dina islam ko dido tati ko dido tati joni kala neddo mo tawata dido shartiji timmi e hore ma yeru embere taaka makko on beeda karmo ko be maaki no farli mo daranagol ad-da'wa ila Allah jalla wa ala yeru wadi la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha wobbe ko e karmo ko be yaari wonde ma kanyum odo ad-da'wa ila Allah be maaki ko fardu kifaya mana munun ko farid da yono dirteed si tawi hawri wobbe darani kenun don e nokkure nen tawi ben don hino noddande Allahu jalla wa ala no hanirino beeda be ala noddude kambe haraybe ala hebude bakkatu ko wadi beeda no darani yonaybe noy wa noddingol ka julirde noy wa darnugol ka julde si tawi hawri salli hebike ka julirde no noddude luttube ben nabe mo kala gadi daro noddina ka wonirido madama salli no dari no wadde hunde den no de hana warrede no bakkatu on o yani ebe ya luttube be bata bakkatu o woni si tawi ɓe fof ɓe deƴƴi wabutu o ŋeewi hay gooto e maɓɓe noddinaali bakka to on saaja e hoore maɓɓe ɓe fof maɓɓe eɗan ɓe maaki wonde ka sengo da'awa ɗo kadi ko ɗum ɗo wona imam ibnu jarir tabari gam ɓe ko ɗum ɓe tabintini kadalika imam alqurtubi kadalika imam ibnu kathir kadalika cheikh lislam ibn taimiyata e karmo koɓe ɓe tata ko ɗuɗum o waɗi sen daari noon wona cheikh abdulasis ibni bas rahimahullah kamɓe ɓe maaki wonde ma ko wiyete kon hukmu da'wati ila Allah jalla wa ala be maki ko hukmun nisbiyyun be maki yataghayyaru bi taghayyuri az-zamani wal ahwa'i wal makan yataghayyaru bi taghayyuri az-zamani wal ahwali wal makan be maki wonde ma nyaawore munun den ko nyaawore nde tawata ko alhali on darete e nokkure nden darete e zamanu ngun darete. No wona yimɓe ɓe tawata on zamanu mo ɓe woni e muɗum ɗon e nokkure nde ɓe woni e muɗum nden e alhaali mo ɓe woni e muɗum on, kamɓe noddangol Allahu jalla wa ala ko fardu aynin e dow goto kala e maɓɓe. No ara tawa an neɗɗo on fewno on saahi ɗon ko fardu ayn e hoorema. Misal muɗum, si tawi hawri neɗɗo on o ari joni e saare walla e nokkure, hay si tawi no woodi ɗon ɓe tawata ko wonɓe e waajaade, kono o yii nokkure nde, o yii hunde nde tawata ko hunde harmunde e nden nokkure ɗon, tawi hawri fewno on saahi ɗon ka sharia o newnanaka deƴƴugol e nden ɗon hunde, ara kanko neɗɗo on no farli e hoore makko faridda toɗɗiɗo mo ɗoyyo o daro o haɗa hunde nde, na o habbo be kutuba juma on hewta imamu o waɗa kutuba, ma o habbo ha kutuba iidi on hewta imamu o waɗa, ma ñalande muhadara o watta karmokoje waɗo muhadara on o waɗa. On noon inen andi takhirul bayani an waqtil haja ko haram, nennugol ɓanginangol yimɓe ɓen ko ɓe hatonjini e muɗum kon e waktu muɗum on, tawa si feƴƴi ɗon to tana arata ko hunde harmude. ɓe makino ara e nokku e saayi mo tawata fewno on ɗon saayi ko fardu kifaya, ko faridda yono nderke. Misal muɗum, joni si tawi nokkure nden ɗon ko nokkure nde tawata machallah karmokoɓe no ɗon hiɓe waajade hiɓe jannude, o nandi si fadin piiji an kadi na force be tun uddita duɗal en serato, madama no woodi uddutuɓe duɗe ɗon hiɓe jannude ko ɓe woni jannude kon kadi no haaniri ɗon, kono haaniri noon ɓe woni e jannere hiɓe waajorde no haaniri noon, wana lazim ko be uddita duɗal ɗum, si a udditi no moƴƴi, si a udditani na ella farlaki e hoorema, madama woɓɓe no darani ɗum noon ono luttuɓe ɓe yoni o. bal kamɓe chekh on ɓe makino ara hay e alhaaliji gooɗi tawata addawatu ilallah, ɓe maki ara on saahi ko sunna, ara fewno on ɗon saahi wana hay waajibi ko sunna wonata e alhaali. yoni misal, si tawi hawri arama e nokkure karmokoɓe no ɗon hiɓe yewtude hiɓe waajaade, ɓeɗo karmokoɓe e hoore maɓɓe argol wallitoɓe tele kamɓe hiɓe gayna hiɓe yona wallitagol ɓe ngol ɗon an kadi fiya kafu e maɓɓe ka baraji mo ko amru mustahab, madama hiɓe yoni hiɓe gayni haajo ya ar wallitoɗaɓe fi ka sembingol ɓe ko amru mustahab, ko hunde nde tata ko yiɗa. inan ɓe maki hukmu da'wati ilallah, ɓe maki ko hukmu nisbiyyu, ko hukmu mo tawata ko o nisbi. idan ɗum ɗo koko yowodiri e fiyake oɗo da'wa fiyen andu, si tawi no wowlede fi da'wa nayo on tigui no amin mi tawaka nderto, ara min tigui tigui golle an ɗen komi fonctionnaire, ma oɗa wiya amin golle an ɗen komi maçon, ma oɗa wiya amin golle an ɗen komi mécanicien, ma oɗa wiya amin golle an ɗen komi juula, la en dendanigal meɗen Allahu tabaraka wa ta'ala no farli e dow goto kala e meɗen yeru embere faka makko on daranagol kaɗo dina makko. a landitoyte yawmal qiyamati ko honɗum waɗanɗa kaɗo dina, ɗum ko ɓe landituɗa, a landitoyte fi muɗum yawmal qiyama. joni noon si tawi hawri en naari oɗo da'awa ko wiyete ko noddangol kaɗo dina Allahu tabaraka wa ta'ala, ko wallahi ala golle, ko wallahi ala golle ɗe tawata ko golle tedduɗe, golle mawnuɗe ha hewtitiri. fi kala noon enen hande oɗo zaman iblisa ɓoyli haqqillaji yimɓe ɗuɗuɓe, o oñi fondoji yimɓe ɗuɗuɓe, ɓe faami wonde man neɗɗo si tawi hawri o accitanike waɗugol da'wa, o accitanike jannugol, o accitanike waajagol, ɓe innayi wonde kaari heɓaali mecce ko ɗum addumo. yimɓe ɗuɗuɓe kon ɗo jogi oɗo waɗi buyi moto e cayego ɓe yaha wanaga koɗoli maɓɓe woɓɓe landoɓe toon ɓenna kaari goy mo kaari, ɓenna ahi moto mi sikkumo gollude, ɓenna a tigi tigi ala gollude nani mo wuditi ɗon duɗal mo janna toon fay koye rewɓe wo oɗo o ala gollude. yimɓe ɗuɗuɓe ko ɗum ɗo jogi tina anjeyi ɗo goɗɗo Allahu jalla wa ala no arsika mo ɗo ganda tawa pellati himo wawi jannude, mo wawi waajade, himo hattana ɗum ɗon, ono si yehi ha on julike ɗo ha jawdi heɓike moƴƴa, hande kadi o ala waktu fi waajagol, wala waktu fi jannugol, ko jawdi makko ni maaka. si yehi ha Allah subhanahu wa ta'ala arsikimo janngugol gandal aduna, o towi e muɗum moƴƴa, hande kadi wala waqtu wala haaju jamnugol wala haaju wajab o konko o jogiti don ko dum woni ko maafini o wannon kanko himo jogiti da'wa on dunno ko huune ne tawata o sitawi waqtu hebike wade si waqtu hebaki gasi woni hande himbe duudo be wuriri e oro zaman mo wonde ngemu dulle ko tana molana ene en fof meden hiden felliti hattirde fellitugo wonde ma Allah jalla wa ala ko buri yidde e tagore makko nende denda ningal mayre onelabe benga annabaabe benga beedo kadi en fof meden hiden felliti en sikkitaake ko buri e fandude wonde ma Allah addirali be ka hore leydi do fiiji didi ko hunde wote dum woni honno noddugol faade e kaado diina ma hiden felliti gadi hattirde fellitugol goto kala e mabbe ko wuri do ko yero embere ko nelal ngal e annaba ka ko dum arayno e makko ka dum gasuno jomi menen jalla wa ala natuno be kama dum do holli e wonnema ko wuri mawnudi e fiya ko jidi fakka hore leydi do ko adda'watu ila allah ko do ni wazifatul anbiya'i wal mursalin ndaren allah jalla wa ala ko ngomi e qur'an Allah subhanahu wa ta'ala o wi menen men accali yimbe ko buri e fannude si wana men adduno goddo e mabbe men adduno goddo e mabbe mo tawata ko noddobe faade e diina amen Allah wi hon o wi wa in min ummatin illa khala fiha nadhir o wi ala e mofte hay e gote si wana jertino o yawtuno e mabbe o wi wa li kulli qawmin ha o wi yimbe kala yimbe menen men wadanno be tindinowo be lawal amen gol noddobe faade yam kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala wi wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allaha wajtanibu at-taghut o wi mofte kala mofte men nelno e mabbe nena kanko Allahu tabaaraka wa ta'ala o wi beno nelabe kadi ko wonno golle mabbe ko rusulan mubashshirin wa mundhirin li alla yakuna lin nasi ala allahi hujjatun ba'da ar-rusul o wi beno ko men imminirnobe ko fi yobe noddu yobe tindin mofte den faade e kaado diina allah subhanahu wa ta'ala ko non men imminirno ko dum woni ko men nelirnobe be den daningal ma idan ko dum wonno metti nelabe ben e annababe wadi jomene tabaarak wa ta'ala o manginani en kadi yimbe gomdimbe ben haqqan be tata ben ko gondimbe ben tigi gondinal timmu ngangal be wawata wonde bawo noddangol Allah subhanahu wa ta'ala dum ko jikku mabbe aranon dare ko suratu tauba jomi wewi hono wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhin wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu Allah wi hono ulaika sayarhamuhumullah ndare gondimbe men sifaji mabbe din di dendaningal majji e mawnude Allah jalla wa ala ko do watti jantade o wi gondimbe worbe kanyum may gondimbe suddide wadistan wawlede fi da'wa wana worbe bentu wana rewbe ko kala e embere ta amun Allah wi gondimbe worbe e gondimbe suddide yoga e mabbe ko yibbe yoga kanko joni men o wi jikku mabbe arano ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar kambe ko be yamiraybe ko moddi ko be hadaybe ko boni on saati non si o wi wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata si o wi non be julebe itta az-zakata on saati non si o wi o yigadi wa yuti'una Allah wa rasula inan ko man no wi irta an ko an neddo sunna tawa anoddanta Allah jalla wa ala Allah jalla wa ala waqti wadda da'wa um do si waddu non doftagol nelado alayhi salatu wassalamu lay ka hollu golma wonde masitawi haqiqatan ko anyentin do nelado alayhi salatu wassalam ko be nodda e ko be nodda no e mudun ko warisitay aya no ari labindo dum pos Allah jalla wa ala wi kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittama'ani ma kam me ehino lawol angol ko gol mi nelira ko gol mi immina e mudu yomi noddu o faade e mudu min ad'u ila Allah mi do nodda faade ka Allah tabaarak wa ta'ala ala basiratin ay ala ilmin wa burhan e hore gandal e dalil na non min tu ana min wa man ittaba'ani ikla jukura o do si imam ibn qayyim al-jawziya be makika al-fawaid mabbe wonnema laata kuunu muttabi'an linnabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama haqqal ittiba'i hatta tad'uwa ila ma da'a ilayhi. Be maki awona ta nyentindo nelano alayhi salatu wassalamu hattirde nyentingol ha nodda faade e ko be noddi ko idaya de yi anko mapi mako hore matu antunge bengure mana ne yero ko janguda wohida mabbude marado andarata yimbe be anda men andinaabe ayamirta ko moji hadata ko boni anko nyentinda nelano alayhi salatu wassalamu ko noddi imma ko nyentinda be ko hino doyti ko wari non si tawi hawri hida nyentini be hattirde nyentingol ko be kadi nodda e ko be noddi ko ngemur dare Allah jalla wa ala o holli en gonno wonne ma enen deedo moftino jiya e ko burnira den e do moftali yawtude din sabu no jiya e jikkuji meden din noddangol mo kanko Allah o wi kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari o wi no wa tu'minuna billah kanko Allah jalla wa ala o holli wonne ma enen en latike ko enen buri moddude e moftali yawtude din di dennani ngal ma do jiyanon e ko urne moddirnirde e do majji tawde wonde ma e yamiran ko modje ngaden ko bon no ko mun ne tata ko anda ko wana non kanko Allah jalla wa ala o banginirani wonde noddugol faade e kaado diina makko ko dum woni sababe ko enete ko malore waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun sida fala malede ko be tu ko be nodda faade e kaado diina Allah subhanahu wa ta'ala ko woni ko be noddira gandal noddira nundal kono ko be wona neddo mo tawata ko wallitoto do kaado diina yuru emmere faa amaado daren do ilaana alayhi salatu wassalam ko be banginani en kon e fiyaake odo da'wa odo hadith mo tata ko hadith dettaado e abi mas'ud al-ansari al-badri woni uqbah ibn amr kambe nelaano alayhi salatu wassalam be makani hadith on ka sahih muslim be maki wonde man dalla ila khairin falahu mithlu ajri fa'ili kala tindin do e moddere wotere kala gollirdo den do moddere ko ya andu hida marana yeru baraji mo joni si tawi atindini do goddo julugol dardi didi misal si tawi goddo nati ka der julirde yo ruddu dardi didi de do dardi didi sabu ko tindin damo kon e muru kanko o gollitiri do kanko kadi o tindini goddo on gollitiri wadde dun nono tinnindirede hakkundaji mabbe be gollitira baraji mudum ni Allah subhanahu wa ta'ala hokkiti si tinnini do goddo wonde mako sunna si tawi goddo no faala salligaade yo o goso si o sallego o gollitiri dum o tinnini goddo on gollitiri ma goddo yimo gollitiri yaari no yimbe gollitirbe dum non be fop ko ya andu Allah jalla wa ala o yobete o windante baraji yel ko ben don be wadi ko fop dundo ko hune le tawata ko ko anna radi be maki ka hadisa be farahra radhiyallahu anhu wondo ka sahih muslim hay be maki man da'a ila huda kana lahu min al ajri mithlu ujuri man amila bihi wa la yanqusu dhalika shay'an min ujurihi be maki kala neddo noddudo e moddere kala neddo noddudo kala neddo noddudo faade e pewal hi mo marana baraji e moddere kala mo tawata ko golludo konko o noddi e modon do e hore ko hebata ko buitata hay e hunde e ko be woni e mum ka bone kadi kadali ko no be jantiri non ka timmode hadith senari wana no be makira non sinna ali ya hadith selludo wondo ka sahihain hadith sahla ibni sa'd be maki fa wallahi la ay yahdi allah bika rajulan wahidan khairul lak min humuri ni'am bi wondiri allah ne allah jalla wa ala wattama sabu fewna neddo goto pet dum burma mojjande edi hebugol dingira dido di tawata ko gelodi di tawata ko bodeji gelodi di tawata ko burdi labede dinge gelodi di fof gelodi di tawata ko burdi noone labeda labada on gelodi di tawata ko burdi fayde din gelodi di tata ko burdi marbe martaba don way se ginnama do joni adanna nama do park oke tawa ko otoje sattude pri urde teddude den fewdo odo zaman si allah tabaaraka wa ta'ala o wadi masam feewal neddo goto no buri moddude edi si a jornama joni dun do pen andu wonne neddo wado wa da'wa wallahi ko jogi do mecce de tawata ko burde mawno ne eden nan ingal mecce ko woni tun ko be o heba sifaji di o sifitor no ji haa din sifaji di o sifitor to sifa arano ko wiete kon al ilm bi maana hebugol ganda wadi sendari ka do dina allah jalla wa ala ko neliri melano alayhi salatu wassalam kon ko laabi ko gandal nafaygal e golle de tawata ko mo'e الله سبحانه وتعالى أبنيني كقرآن رتبنا وهو هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وهو كنك الله ونك نلر نلان مكو محمد عليه الصلاة والسلام ونلر بهن في جريد بالهدى ودين الحق شيخ الإسلام بن تيمية بماك رحمه الله الهدى هو العلم النافع gandal nafayngal bimaaki wa dinul haqqi wa al amalus salih bimaana dina gonga wakan ko golle mo en idan nelana alayhi salatu wassalam ko be nelira ko gandal nafayngal e dina e golle de tawata ko golle mo en wani neddon si tawi hauri an nodda ifade e ko be noddi kon ko be tawahida jogani dum ganda ko be tawahida jogani dum ganda نارك الله يقول هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني امام ابن كثير بماك على بصيره اي على علم وبرهان ولندعو سو انك اوني ندد امونكم كان كون ندو او ندى يمبه من ماجر سو انك اوني حدد امونكم او حدا يمبه من كويتكم مجر اذا كو بيتاو غندل وودا سي درانو دا نون ندو كو فاد دين الله fi inna ma wonde goto kala e meden ko yo daro onoddana Allahu jalla wa ala wana yo onoddu tawa ala ganda wonno si onoddi tawi o ala gandal na Allahu woni noddande ko hore makko won noddande ko be tawa gandal no wuti si tawi hauri a wi ay hunde kari no mo'ita da jogani dum dalil si a wi ay hunde kari no boni kada jogani dum dalil wani bedo imam ibn abd albar رحمه الله بماك وانما العلم ومعرفة الحق بالدليل فكل علم ليس له دليل فهو تقليد بماك كويت غندل واندير غولغونغا او وندو دي دليل سي تاوي هاوري اندي غودن تاوي دليل الا هاراي انيمبو اندال اذا كو بي دليل سي تاوي اين نايم من هوند كاري كو واتي دون كو يتو عندك دليل وبرهان سي اوي اي بهوند كاري كو حرم دون tawan wodi kamana dalilun wa burhan si awiya be hunde kari ko sunna tawado jogani dalil si awiya be hunde kari ko bid'a tawahida jogani dum tani dalil dan hunde aranere nen taw ko al ilmu ash-shar'i ko yo tawhida jogani ngal wadi zitawi lettaybe ben odo hadith ballihu law aya be inaha ay wonde ko ya imotu noddala ورسي الحافظ ابن حجر بما كشرحه قال ما حديثه موجا وندما يوتينا نلغاي سيكو آيا او كو حيسي كو آيا اندودو يير كو اندودو كون اي ماكو وولو يير دون دو واتا اون فجينتي يير غاندال مودون غال سيكو حديث اندودا اندي مو غاندال سيلوغال نودو اندينا اون نون حديث واتا جيو حديثو واتا وولو كو اندا كدين يوتو كالا كو وولاتا كون تاو كو غاندال دارا on hande sendari en tawayim be buy be darni hore mabbe be wadi hore mabbe du'ati ila Allah jalla wa ala tawale la shakka hibe mankira ko wiyete gandal e noddugal e pijigo aran wodi goddi godi tawata din do ngibe wawi di noddude kono yaha ha ko wiyete ko hubbu shuhura yidugol ko wiyete ko nantugol inde e lollugol ma yidugol hebugol mansibuji gono to wadegol almami tuulerde ma wadegol hunde kare no keligo be yabe ukko be nodda e fiji di tawata ganne mabbe ne yewtali mu noko tana molana ha ula yudhilluna kathiran bedo be majjina yimbe durbe wadi be landoite be hersa innugol be nganna be jabo ko nago fa afto fa ballu wa abal idan al ilm undu ni sifa ma be ara elano alayhi salatu wassalam sahaba be immina no be fongo google kombo andude be immini taywanda ako sifa sayyidina ali muad ibn jabal ko karamo ko be tunne la alayhi salatu wassalam immina no sifa ma be dimmo on ko al amal as salih بمعنى ندو فادك الله جل وعلا كو بيتو او اتو او اندا سيو اندي كانكو تيغيتو او وادينا وونكي ماكو كينو غوليراتو تاو نا يا ويو امبه بي وادي ان اي اتاكنا ويا امبه مين اتشي تاو كتو وندا موتودي جومن تبارك وتعالى هيمو فيلي وادي بنوم الله سبحانه وتعالى ويا ايها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون kono yo gondimbe ko fi hondum wowloto wiyo yimbe be wade ko andunon onon o watta yondu wananton paske dum nono anda ko sifaji di tawata ko sifaji al yahud ko sifaji al yahud ko kamme andira do si allah on feli be qur'an o wi atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab afala taqilun o mi ene onon o yamira yimbe men tiggere e mojjere e pewal accom do wonkiji monon ni tele hidon jangude deftene onon on hakkilta on artirta hakkille modon den daro golno yonnoranta yimbe go daroda sunna horema basi karmo kombe be maki la takun kal misbah tudihu lin nasi wa tahriqu nafsak wa tawwa lampu motawata ko jalbinano wo yimbe ben sunna horemun kan nani hanu dawo ko ya eto an e hore ma mojja feewa wadi karamo ko jongo maaki wonde la tanha an khuluqin wa taati mislahu ka aarun alayka idha fa'alta azim o maaki wonde wata hadu e jikku inna yimbe men acce taw an a aray je dum wadi si holli ya fuddor hore ma taw o wi ibda'a bin nafsi fanhaha an ghiyha o saati o wi wa in intahat anhu fa anta hakim garmo ko jomma ki fuddor hore ma taw hada wonki ma da king e bewre makion e majjere makion si tawi ki haditike e dun non haray an ko hakim tawawi no dudde yimbe be dawaye be wajade wono si tawi hawri awi be wade an a watta awi be acce an e hore ma ko awado wodun dun do botana annabi shu'aib tawno be tawno yimbe ma dum wonde ma taw ma ki wonde ma uridu an ukhalifakum ila ma adhukum ilay wa ila ma adhukum al muntada salafi la uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al islah mastata'tu wa ma tawfiqi illa bih alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib be holli wonne makambe be faanaaki hadu golbe goddum se be naari be wihe onna me ngadde ko no dudi ko ono be holli be wonde mi ala on hadude do huune sikkon awa min mi ara e mayre mi watta kala ko mi hadi on do ko mi horejo e hadi tagol wadi neddo si a jangi a hebi gandal a lundike ko janguda ko allah no jonnuma mi se didi kadurana bonde o masalul himari e masalul kalbi ko misal babba kanyum may misal bareer الله جل وعلا وبيهن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار او وي مثال بيدو اوكا بي غاندال توراة بسالي غوليتيرد تيلي بي اوكا ما غاندي موجا الله وي مثال ما بي نوي ونو مثال بابا ما تاواتا هينو روندي دولي دي تاتا كو مارد نافوري سادت تيدو كنغي اي جاما اي دولار اي ايرو امو بي ندير دوندو اي كيسو جي مولا ناني اروندي بابا باندي نافوري نو باندا نافوري اذا نيدو اوكادو غاندال كدي الله جل وعلا حبنا برني ماكو دين غاندال او لوندو جومي مي وي هينو سيفا ماكو كو وانا نو اونو نيدو مو تاواتا جومي مي وي وندي واتلو عليه النبا الذي اتيناه اياتنا فَانْسَلَخَ عَنْهَا يَفْرَنُ وَنُ نُغُونُ غَارِفَ أَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ أُدُو نِتْنُو وَتَاتَكُو جِيَانُودُو مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَا أُقِيمُو غَانْدِي يَاجُودِي غَانْدِي دُودُودِي أُو يَالْتِي إِ غَانْدَانْ غَالْ أُو سَالِي غُولِيتِيرِ أُو لُنْدِي كُو جُومِي مِنْ أَنْدِينِي مُوتُو فَانْسَلَخَ أُو يَالْتِي فِيُو bawo yalti Allahu wi fa atba'ahu ash-shaytan dum holle wonne neddo on fodde hida hewitori wahimu Allah wahini horema o shaytani jokkata si tayda jogiti qur'ana e sunna no arambe moddi be membe famiri no wata den rasi jomi me wi wa atasimu bi hablillahi jami'a bilal alayhi salatu wassalam be maki inni tarikum fiikum shay'ain lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima e maki mi accanay on pijidi di on majjata bawo on fodde hido jogiti kitab Allah wa sunnati neddo si tayda jogiti wahyi on shaytanu jidi wawanta ma dum bi ibni yo tama majjin e yi ono konde o yaltuno e ko Allah on andini mo kon iblisa jokkim yaltugol makko fa atba'ahu ash-shaytan mubasharatan shaytan yutri bawo fa kana min al-ghawin Allah tabaaraka wa ta'ala wi wonne walaw shina la rafa'nahu biha walakinahu akhlada ila al-ard o wi si tawi meden falano meden muyuno men bantirayno modum me wada mo neddo teddudo wala men wadir jiyabe amen go teddu kono kanko o subi ngurndan aduna dan akhlada ila al-ardi ay rakana ilayha o onyi o yeyi e aduna on e leydi ding o subi nemaaji aduna ding e do nemaaji laakhara الله جل وعلا فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلحظ او تتركه يلحظ كما قول من ماكي مثال بارير من كدي او الحالي قرب بوند كو بار وانا تاي مون كو جيومي من مسي سانغاندي تاواتا بارير من نو يالتيني دنگال مو دنگال هينو لاودي كتاواتا دوم هيغال يالتي كان اون نو دنگال نو يالتينو فيني اي كيني دي غاندي الحالي بارير كو كون سايبر كان yomene tabaaraku wa ta'ala ko dum o jonni o do neddo mo gollitirta ko jangi ko musa woni woni riyal idan sifa mabbe dimmo on be gollitira ko be woni jangula o annu sibe gollitiri dum non tigi no dayimbe men e wadugo kono si tawi be yamirde yimbe ben kambe be ala wadde sinamu allah faabi wata sifa tammu mo be andira on ko al ikhlas labbina wala allah jalla wa ala yanno si inama al ikhlas Imam Ibn Qayyim al-Jawziyya bimaki ka madarij as-salikin wanneko ifradul haqq subhanahu bil qasd fi ta'a. Qawtin dingol Allah subhanahu wa ta'ala wajjin dingol mo ka anni yemana e dendaningal ko nda wadde ko ngedoftar. Tawakkala ko watta ala ndarde yimbe be no ndarde ka be ala ndarde. Yimbe be no nande ka be ala nande. Ko no yimbe be woni woltoyde baa mo walla na ko no be ala woltoyde baa Allahu ta'ala. ko marda haaje mum ko joomi men jabi ka o jabaani ko faandi da ko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o jabbi jono neddo wado o da'wa si tawi hawli bi mo faala noddande gonga on tigi ko be o jogo ikhlas o wannon ka yeyi haa hakkille ma de watti wiude jon si mi noddi do be o fayla huunde ka si mi janni da be wanne la huunde ka si mi wadi rini be wanne la huunde ka ya haa joni haa watta ndaade ko non be faala ko non be faala ka ko non be wowlante ko non be wowlanta si tawi alani ma o woniri ni yawa ta wolude gonga wodi piji go asundey wandare melabe be si be ari gonbe wiata inde ma le o ma sa altukum alayhi min ajrin in ajriya illa ala allah be milanda ki on joddi be ta o yoba joddi ande ko jomi an tabaaraku wa ta'ala jogiti idan neddo on ko bi o jogi to ikhlas taw ko noddirta ko fi allah subhanahu wa ta'ala o welto ko dum non noddir no jiya e sifaaji di bi andiraade ko wiyete kon asiduku gongugol asiduku gongugol ko be yimbe be taata be andiraaka ko wiyete fenaa ko wannon ko nelaabe bembe melonti ko annabaabe bembe woni be jikkino taafelugol be noddiranta diina allah tabaaraku wa ta'ala kan ko wiyete fenaa e gandi ko innete asiduku ko dum woni al khabaru al muwafiq lil waqi' bimana ko kumpital ngal tawata hengal fekkondiri e ko tabiti idan kala ko be wiata si be wi e hunde kari no waddi be gonga e mun dalil haray no wut si be wi hunde kari no harmi be gonga e mudu haray dalil no wut si tay be wi hunde kari ko sunna be gonga e mudu haray dalil no wut wadi non karmo ko be membe maki neddo mo tata ko o kazzab la yu'khadhu anhu al-ilm neddo fenowo gandal ettataake e jungo makko eto take jungo ko wadi non si tawi o woni neddo mo tawata ko fenowo o wona neddo mo andanda hore ma o dayne jama tanangi Imam al-Bukhari rahimahullah e fodi ngande kissa mabbe be sieni ke ka goddo fi dettugal hadisi jungo be tawi kanko neddo mi mo daynude mum munte mum makko mo jogi ti goddum ka juude mo famini wonde goddum no e der mudum o dayni don haa o hendi mum munte mum tay hunde ala ne imam al bukhari be iwi ka makko sabanede ma dum be dettali hadise e jungo makko be maki mu amali daynude mum munte wana ibnu adam o amata dayn be dettali hadise e jungo makko en idan beedo be tawata ko nodday be faade e kaalo diina ko be yimbe gongo wadi allah jalla wa ala ko wi ko ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ko ono yo gomnimme hule allah jalla wa ala wondon e gongo be ben idan neddo wado wo da'wa o wonta neddo fen neddo wado wo da'wa o wonata neddo wowlo wo ko sella ko wolanta yimbe ben ko gonga ko wadi ne labe ben no jiyano e sifaji mabbe di be andiraadi as-sidqu gongo mi fo be andira tentini ne laado men en alayhi salatu wassalam kambe duube no dirama as-sadiqul masduq heferaabe ben adoni laado alayhi salatu wassalam ne leede be wiibe muhammadul amin hayne laado alayhi salatu wassalam hay ko ne la fewndo be habayno be tigi ko heferaabe ben darotono sakko ne laado alayhi salatu wassalam makka rado sahabaabe mabbe piyabe no dum e dum mudum hatti be bi khalifuji di tata be alamo be holi mo be halfina sinane laado alayhi salatu wassalam ko wadi nyande be ferayno be iwa makka be seno madina be halfino do sayyidna ali babe yalti sayyidna ali yaltuno tawi jamaa be maaki nane de kala mo tawata khalifu mudu no kanela no alayhi salatu wassalam yo aran khalifu makko be attirno lan waati ko belle wonno be habu Allahu akbar noddiran gol jomirado subhanahu wa ta'ala goldo gogugol be wi ata wonde ma hunde ko nde waddi ne siwana harata biti ko gonga ko waddi o wala non be wi ata hunde ko nde harmude siwana harata biti haqiqatan ko hunde harmude be wi ata hunde ko nde sunna siwana harata biti ka gonga ko nde sunna be wiyata hunde ko nde bid'a siwana harata biti ka gonga ko nde bid'a o wala non no jiya e gogugol gol be andirangol hay si tawi hawri ibe rentinde e dido bid'aaji kanyum e yimbe bid'a ben ko buri e fandude e ko wiyete toñe be alana ben ni shaykhul islam ibn taymiyyah be maki rahimahullah wonde ma kado dina islam ko dina katawata ka haton jina e ko wiyete ko wowlugol ko wona gonga fi wallita golka wadi no hewi tu e makka ko tawata ko gonga sitawi hawri neddo o yewta madun do o wawa fama be maki enen yimbe be tawata ko yimbe bid'a lundi be yimbe ene yimbe sunna ben sitawi den rentinde e mabbe si wowlama e mabbe ko tawata wana gonga e mabbe e bangina wonde dun do wana gonga e mabbe wadi kambe be andira do shaykhul islam ibn taymiyyah rahimahullah no hewi ka be rutta tadido feddeji majjuri de wonde be janto fiji be maka hunde kari wowlama e mabbe kono haqiqata dun ala e mabbe kono hunde kari e hunde kari e hunde kari ko anda dun e mabbe idan no jiya e sifaji kanyum ma e jikkuji odo neddo mo tata ko o da'iya ila Allah jalla wa ala as-sidqu gogugol o wala non no jiya dido sifaji di tawata ko di be andira di be haani sifitorde kadi ko wiyete kon al-amana bi mana nundal andi si tawi hawri innama al-amana mero karmo ko be teddube be maki endero deftere mabbe woni faidul qadir woni imam al manawi rahimahullah be maki wonde ko innete al amanatu wa kullu haqqin lazimaka ada'uhu wa hifdhuhu be maki ko kala haqqe mutawata no waddi maga dina allah tabaaraka wa ta'ala ya renu on don haqqe e ya tottu mo gadi faade e be tawata ben ko tottetebe e mu tawa kadi kono haani tottirde non e saanga ka tawata don kadi ko don haana tottede be maki ko dum innete al-amana idan beedo be tawata ko addu'atu ila Allah jalla wa ala hibe landa sifitorgol ko wiyete kon holare dare nelaaɓe ɓen ɓeɓe lontii ɓen, annabaaɓe ɓen ɓeɓe roni ɓen, ɓeeɗo ko anndiranooɓe ko wi'etee kon nunɗal. Ɗon si tawii si ɓe arii e yimɓe maɓɓe ɓen, ɓe maakayno e maɓɓe wa'ana lakum rasulun amin, min wonande on ko mi nelaaɗo mo Allahu tabaraka wa ta'ala neli ko mi hoolaaɗo kadi. Naare oɗo wahi Allahu jalla wa ala e nder ɓeeɗo malaikaaɓe ɓe denndaniingal maɓɓe, o suɓii Jibrilu alayhi salatu wassalam fa sammahu aminan, kanko Allahu jalla wa ala o inni ɓe kamɓe Jibrilu ko ɓe hoolaaɓe, naafi si tawii hawriɓe ya malaikaaɓe luttuɓe naa hoolaaɓe. Kono madama o suɓike Jibrilu alayhi salatu wassalam, jonnugol ɓe oɗo wahyu adda mo faade e nelaaɓe makko ɓen e annabaaɓe makko ɓen, kanko Allahu jalla wa ala o inni ɓe wonde ko ɓe amin, maana ko ɓe hoolaaɓe, ɓe jamfotaa, ɓe ɗuytataa, ɓe ɓeydataa, ɓe waylataa. Ko wona noon nelaaɓe ɓe tawata ko ɓe Jibrilu alayhi salatu wassalam addata wahyu on haa e muuɗum kadi, Allahu jalla wa ala o inni ɓenɗon kadi gooto kala e maɓɓe amin. Waɗi kala e maɓɓe nelaaɗo si ariino o wi'ayno wonde wa ana lakum rasulun amin, min wonande on ko mi nelaaɗo mo tata ko hoolaaɗo. Nelaaɗo alayhi salatu wassalam kamɓe e hoore maɓɓe haynaa joomi meeɗen tun inni ɓe amin, bal ɓeeɗo ɓe tawata ko alkuffar, almushrikun, alfajara, ɓeeɗo e hoore maɓɓe ko atti hay nelaaɗo alayhi salatu wassalamu neleede. Jikkuuji ɗi joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala waɗani ɓe ɗin qabla albi'tha wa qabla arrisala, tawi ɓeeɗo heeferaaɓe kamɓe tigi ɓe inni nelaaɗo alayhi salatu wassalam muhammadul amin, muhammad mo tawata ko hoolaaɗo. Bimaana oɗo mo tawata ko hoolaaɗo ko neɗɗo mo anndanɗaa hoore maaɗa, ko neɗɗo tottoowo ko waɗɗiimo koyo o totto. Idan oɗo daa'iya ila Allahi jalla wa ala o laaɓanay ɓeeɓe o noddanta ɓe hattirde laaɓalngol ɓe reeɓe. O yi'ataa moƴƴere nde o anndi siwana o ɓanginanay ɓe nde, o yi'ataa bone mo o anndi siwana o remtinay ɓe e mum. E hoore mum kadi ko o neɗɗo mo anndanɗaa hoore maaɗa, o ɓeydataa e diina kan, o ɗuytataa e diina kan, o waylataa e makka hay e huunde. No Allahu jalla wa ala tippiniri noon e nelaaɗo alayhi salatu wassalam, kamɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yottiniri noon kanko kadi e hoore makko koni o gerɗa, koni o gerɗa. Idan ɓeeɗoo ɓe tawata ko noddanay ɓe Allahu jalla wa ala ɓe sifitori. Ko ɗum waɗi kamɓe si tawii ɓe yi'ii huunde hannde, tawii ko ɗum ɓe felliti wondema ko ɗum woni goonga on, ɓe jogitii wondema ko ɗum ɗon woni ko Allahu tabaraka wa ta'ala yamiri ko, ɓe noddii yimɓe ɓen faade e ɗum ɗo, yeeso ɗum joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala faami no yiiɓe wondema fonko ɓe wonno e muuɗum ko faljere, o holliiɓe goonga on bi daliilihi, laaɓaniiɓe pos wonde ko ɓe wonno e muuɗum kon ko faljere. Si ɓe jaɓii oɗo goonga ɓe jogitike mo, ɓe daroto hannde kadi ɓe ɓanginana yimɓe ɓen ko ɓe wonno e muuɗum kon e faljere, ɓe holla ɓe wonde huunde kaari nde wonno ɗen e muuɗum jaka ɗum ko faljere, ko huunde kaari woni ɗo. Sabu hon ɗum hoolaare ko ɓe jogitii, ko wiyetee kon amanatul ilmi, ko wiyetee kon amanatul ilmi. Naare neɗɗo si tawii hawri o woni cuuɗuɗo goonga, o woni neɗɗo mo anndanɗaa hoore maa ko wonɗo majjinde yimɓe, o nodda ɓe e majjiri, kanko neɗɗo on charti yo tuubu buye makko on jaɓe joomi meeɗen tabaraka wa ta'ala no fawi e hoore makko wondema, ɓaawo o tuubude hakkunde makko e Allahu jalla wa ala, ko bee o ɓanginana yimɓe ɓen goonga mo o yi'i on, o holla ɓe ko ɓe wonno e muuɗum kon ko faljere ko meere. Kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o wiye hon inna alladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun illa alladhina tabu wa aslahu wa wi wa bayyan fa ulaika atubu alayhim wa ana at-tawwabur rahim. Idan tubu buye maɓɓe o fiyo o sellu o jaɓe ko beeɗiɗo ɗi tabita illa alladhina tabu, ko bebe tuba tawbe iwa e on bone mo be woni e mudum suudugol yimbe be ngor wa aslahu be mo'intina hore mabbe kadi be eto mo'intingol fonko be bonnuno kadi wa bayyanu be bangina kadi gonga mo be wonno e suudude on be holla yimbe ben ko wonno den e mudum fonko ni sifori ko me gonga on ko hunekari be do yomi me wi fa ulaika atubu alayhi wa ana at-tawwab ar-rahim salaf kambe be andira wadi non no anda wonde ar-ruju' an al-batil ila al-haqq aw min al-batil ila al-haqq undo ko izz wa karam ne danki on ruttagol e makko o iwa e mere o ara e mo'ere ko teddungal wonande mo kanko neddo ko woni jaasere nen ar-razila ko at-tamadi wal israr ala al-batil nare goto e karamo ko be molana woni ubaydallah ibn hasan al-anbari rahimahullah beno ko jianobe e karamo ko be molana be jianobe min sadati wa fuqaha al-basra bal be wonno qadi basra beno al-hafid ibn hajar al-asqalani rahimahullah be wadaino tarjama mabbe e ndedo deftere mabbe tahzibut tahzib be janti fi mabbe ko itta e goto e jangana ko jo mabbe woni al-sheikh abdurrahman ibn mahdi be maki nyande go menen e sheikh o woni sheikh ubaydallah ibn hasan al-anbari men seno duno e mabbe e berde surrugol goddo mi landi be mas'ala be jabi mas'ala on tay be falji e makko on sati mi inni be ya sheikh aslahaka allah ya allah subhanahu wa ta'ala mo'jintin alhaali modongo ko wadi non alhaq fil mas'alati ko kaza wa kaza bimaana gonga on e mas'ala on ko hunde kari on falji kamme shefo kono gari ko jangana ko jama amma man nas mo wawuno inno de yomi accu ha me hewto e kasudu mande meden hota min tun e shefo kono ebe andi wonde masitawi be deejido yimbe be yaadai e faljere de cerno on wadi nem fatwa e mu wonngo karmo ko be holaabe ko karmo ko be andaabe ko karmo ko be tawata ko jabanaabe on saati kambe jangana ku be be maaki wonde ko ono yo cerno on falji e odo mas'ala gonga on ko hunde kaari chebo nge hore mabbe be maakali wonde odo jangana ku jono boni needi kambe sheko mbe makali wonde ma darihi mo accha haka tumbo jamaado o wirtanni kambe sheko kono mbe wadi be uggini be taski habe tawi pellet dalil mo jangana ko jama be on addani be on ko on buri sellude edi dalil mo be jogi on on saati be banti be towni hito mabbe ngom be makali de kambe e makko kun kabe nanata o fi wonde sera don be honan be maki idan arji'u wa ana sahi be maki awami ruttitike e mas'ala on ko wawluda kon ko dum woni gonga e hore mi do woni kadi jaasudo e hore mum mi do jaddi be hattali do be maki la an akuna zanaban fil haqqi ahabbu ilayya an akuna ra'san fil batil be maki de mi wonata bawojo bukkol bawo e ko wi'ete kon gonga ko dum mi buri yidde edi yonon horejo e majjere ei karmo ko be salaf men ko wonno kambe be wawo odo wadi neddo si goddo ari o faljitima e mas'ala mo wonda e mudum hida falji e mudum wata ndaru kayfiyan o faljitirma wata hajuma wonu e makko kam innugol wonde o ari do o yennila o ardi do o wirtila o yarida o wadiri ni nani dina ka wiyo goddo faljitire ko gonga nano dina wiri ko kanko hebata bakkatu ko wadi kon wadi nano o du'a warude kanko heba e dum don kebal makko ngal goddo kan kadi sharia dina kan no tindini mo kono goddo faljitirde kono non wana fi wan nafi kanko o falji ka kayfi ya faljitu gol madon sharia ne woni rantama ya salo ruttitade ko wonna modon ko ngemer wonno fa alayhi ma hummila wa alayka ma hummilt goto kala e modon no fawa himo fawa faljitir gol mano sharia dina ka wallinirion bil hikmati wal mau'izati al hasana fi hawtalika al jidal billati hi ahsan ko wana non ankadi no waddi ma jabugol gonga on nayandaru tefiya e yibe do no be gerdin jele nay immorde mabbe fuddi e nelaado alayhi salatu wassalam nyande odo neddo mo tata ko habrun min ahbari al-yahud orno o tay nelaado alayhi salatu wassalam o wi onon ko onon buri mojjude e moftali din fop sino nano tawde on shirkain si tawi on shirkatan ko onon burno mojjude e moftali din nelaado alayhi salatu wassalam be maki ko holdu woni dum bana ko woni konko me woni shirkude o wi hidon innude wal ka'ba ma sha Allah wa sha Muhammad o wi nde hidon wonda on inna o wondiri ka'ba on wondirgol ko wona Allah ko shirku o imma wona tosoko walla wona mawdo bi hasabi anni ene ko wona non innugol ma sha Allah wa sha Muhammad sago Allah sago modo si Allah muyi o muyi ngari ko shirku ko be watta summa on do si Allah muyi yeso dum onon kadi o muyi sago Allah yeso mudum sago modon onon kadi melano alayhi salatu wassalam be feutali al yahudanke jo on be maaki wonde mandari non da men ardirande tawai men innude men shirka mani eni eni be wattali hay e hunde si wona be feutu sahaba ben be maaki si tawi on wondai wi e wa rabbil ka'ba si tawi on innai ma sha Allah wi e ma sha Allah thumma Muhammad idan nelano alayhi salatu wassalam be jabi gonga ko addi kon be makani sahaba ben hadali lan non kadi hadu gollo dum si wana hunde kare hunde kare hunde kare kar mo ko be ben be maki wonde nelano alayhi salatu wassalam ko fandi ko hadi be hada sahaba ben dum feundo on non zamanu e feundo on alhali mo sahaba be wonno e mun hari no andani birali no moja ka be yalti e ko wiete kon ke franka ko e shirkuji wi e mabbe jonnon ka hadu golbe nelaado alayhi salatu wassalam no yarande be marhalaji bi mana akkintin golbe ko buri mawnude ko woni shirkuji mawdi din aro ya non e shirkuji di tata ko to sokidi wadsi be mobindirno di fow majji e hore mabbe de wotere o gasa du wona no sabwa wobbe mabbe salo jabude dina kambe nan sacci kono nelaado alayhi salatu wassalam be jeddi idan yimbe be tata ko noddana be Allahu jalla wa ala be be andira dum ko wiyete ko holare ru Sheikh Al-Albani be maaki kambe bi be ngaldi e karamo ko jo windo deftere ka diina Islam nde wada lebbi jeego taw hay joni o yitaale mayre ko doyde o yitaale mayre ko beede o yitaale mayre ko wattite wonno wanande wahi daiman atawai tabaa gonde da wado yam ko gade yi tabaaji go karmo ko benden wado yabe makam ittuno hunde kaari maami beedi ti hunde kaari mi tay haaji yani wakki goldo idan dun do ko hunde ne be andira al amana ko wiete kon ko wala ko wana non no jiya e sifaaji e jikkuji ko be andira kon sa'atul qalbi yajugol berne neddo noddano wa Allahu tabaaraka wa ta'ala o faada ta berne neddo noddano wa Allahu jalla wa ala o wonata neddo mo tata ko hasotodo bi maana neddo anyando neddo mo tata o yi at o yida yiwgol moqere e goddo o yida yiwgol neema e goddo tawane ma on na e makkuul neddo mo tata ko noddano wa Allahu jalla wa ala o jogito ta ko wiyete mawnin tinare ka bernde makko neddo mo tata ko noddano wa Allahu jalla wa ala o jogito ta ko konnaagu ka bernde makko wonande yimbe be tata ko gondimbe be o wona neddo yaajudo bernde neddo mo tata ko muridun lil khairi aw muridun al khaira bil ghair bi maana ko on neddo mo tawata ko yidudo ko wiyete ko mojjere wonande goddo go mo wonama muridun al khaira lil ghair ko yidudo mojjere wonande goddo go mo wonama kam do jiyano e ko tinninta dum gogo taw o yida tayo yimbe be yanu e faljere sew de no wodi yimbe be tawata ko wadube hore mabbe wonde ko be du'at ila Allah jalla wa ala kambe sagu mabbe ko ya yanu tun e faljere sabu mabbe ko ya yanu tun e faljere be heba ko be wawla e mabbe no da'iya ila Allah jalla wa ala nani wasi Sheikh Suleiman ar-Ruhaini be maki hafizahullah wande as-salafiyuna hum arhamu an-nas bin-nas be maki wa hum arfaqu an-nas bin-nas be maki yimbe be tawata ko salafiyan ko be noddanay be qur'ana e sunna no aram be be famir non be ko kambe burete yurmede yimbe be fo yimbe kambe burete nawanaade kadi yimbe be yimbe be bi maana daiman ko be yimbe yaajube bernde kala mo be yi'i sagu mabbe ko yo faamu gonga on o wona e gonga on nayo yanu e faljere sakko dum do wabe haabe wola goddum e makko wari si yeyi ha alaali on hewti e nokkeli go ko bebe wola masalaaji di faljidi si yeyi kadi ha bawabi tuuji gono ton di timmi tawi hawri o jabaani ruttaade e muɗum tawi sharia hewtirimo ka fi makko wowle ɓe wola gadi gii makko jonnon sagu maɓɓe naayo o yanu hay e ɗin piiji ɗon sakko ɗen ɗe maɓɓe ɗen hewto e makko ala sifaani daiman ko ɓe yimɓe ɓe tawata ko yaajuɓe to wiyete kon ɓerɗe ko wiyete sa'atu alqalb yaajugal ɓerɗe nelaaɓe ɓen annabaaɓe ɓen ɓe dendaniingal maɓɓe nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki joomi meeɗen jalla wa ala o imminaani annabaajo hay e gooto si wana ko wattimo halfinde to ko dammi wattimo halfinde to fi honnum e foyiɗen anndi ele dammi ɗi ɓe joginoɗi fayda ko ɓuri heewde ko ginnen ko baali ko fof kadi ɗen anndi ko honɗum wiyete baali iɗen anndi ko wiyete baali ko kullum faaɗukum haqqille mettukum naɓiduɗe kono ɓeeɗo Allahu jalla wa ala halfini ɓe ɗum ɗo ɓe yangodi e ɗum ɗo ɓe ni'i ɗum ɗo taw haatay ɗum ko honnum ko fi préparu gol ɓe awa si ɓe aroyi hannde kadi ɓe hawroyi e yimɓe ɓen ɓe yiya jikkuji heewi koye ɓe jaɓ ɓerɗe maɓɓe ɗe yaaja ɓe wakkilo ɓe muñño ɓe newo ɓe duumo ɓe noɗe ko ɓeen ɓe fof maɓɓe ala annabaajo hay e gooto si wona wayni dammi Allahu jalla wa ala o eltuɓe hattirde eltugol si woneli ɓe ko ɗum waɗi ɓe fof maɓɓe ɓaaɓe hewti noone no ɓe tawrino yimɓe maɓɓe ɓen e jikkuuji bonɗi ko yimɓe maɓɓe ɓen fewtini e maɓɓe kon fof Allahu jalla wa ala okkunoɓe jikkuuji no ɓe waawa fewtirde ɓen neɗɗo daaiya ila llahi jalla wa ala ko o yaajuɗo ɓernde yiɗanɗo yimɓe ɓen moƴƴere ko ɗum waɗi o anndata goonga o suuda o anndata goonga o suuda si o anndi o anndinayi si o humpitike o humpitay o faalantaake goɗɗo kadi yo yanu e bone sakko haala wowle e hoore makko kanko neɗɗan ko ɗum innete sa'atu alqalb ko wana noon e ɓe anndira kadi kamɓe addu'at no jiya e jikkuuji maɓɓe ɗin alhilmu warrifk bi maana muññanagol yimɓe ɓen ɗum woni nennangol yimɓe ɓen kañumma e newagol e maɓɓe e anndi ɓe laaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maakani en ko laaɓi ɓe maaki wondema ma kana arrifqu fi shay'in illa zanahu wa ma nuzi'a an shay'in illa shana ɓe maaki ko wiyete ko newaare ɗum wonaani e huunde hay e wootere si wona cuɗay huunde nden labina nde yooɗina nde ko wana noon newaare ittaaka e hay e huunde si wona ɗum waɗa on kaninay huunde nde ñiddina nde ɗum waɗi neɗɗo mo tata ko daaiya ila llahi jalla wa ala o wona e niwi neɗɗo mo anndanɗa hoore ma wona mawnintiniiɗo wona ñaaɗowo e hoore yimɓe ɓe allahu jalla wa ala o wi nelaano alayhi salatu wassalam hum o wi fabima rahmatin min allahi linta lahu walaw kunta faddan ghaliida alqalbi lam faddu min hawlik o wi fafu anhu wastagfir lahu wa shawirhum fil amri allahu jalla wa ala o wi ko sabu yurmeende immorde ka allahu subhanahu wa ta'ala woni ko neworanɗa ɓe ko ayyo nelaaɗo alayhi salatu wassalam ɓe nani e maɓɓe ko ɗuuɗi ɓe wowliɓe ko ɗuuɗi ɓe aybiniriɓe ko ɗuuɗi ɓe fawiɓe ko ɗuuɗi ɓe fawi sahabaɓe maɓɓe ko ɗuuɗi kono allahu jalla wa ala o wi walaw kunta faddan si a wonno neɗɗo ñaaɗuɗo ghaliida alqalbi sattuɗo ɓernde mo tawata wona muññotoɗo wona yaajuɗo ɓernde ko faaɗuɗo ɓernde hunjuɗo lam faddo min hawlik a watano moɓude ɓe ɓe sakotono takko maɗo ɓe wonatano ɗum waɗi neɗɗo si a noddanay allah subhanahu wa ta'ala a woni ñaaɗuɗo a woni sattuɗo ɓernde a wonali newiɗo a wonali neɗɗo mo anndanɗa hoore maɗa ko neɗɗo waɗɗo doyi a moɓata yimɓe a noddata waɗi noon wala cheikh al albani ɓe makiri noon alhaqu ko thaqilun wa ghalid ɓe maaki la taziduhu e siqlan wa ghildatan bi su'i akhlaqik ɓe maaki wondema oɗo goonga ko hunde nde tata ko sattunde ko teddunde moƴƴa namu kala jabata a fewtina e yimɓe ɓen gonga tu ko ɓuri hewde kon ɓe salo joni noon ba alaali on ko non woniri an kadi wata ɓurtu teddinde gonga on wata ɓurtu mo sattinirde jikkuma bonɗo on ha yimɓe ɓe yi'a ɗum noon ko waɗi noon kamɓe buye maɓɓe wona awamu on ɓe sendidira jikku bonɗo neɗɗo noddowo on e jikku moƴƴo diina kon woni noddude e muɗum si tawi ɓe yirimo jikku bonɗo ɓe ɗetta ɗum noon ɓe fawa e hoore diina tele diina kam no mari jikkuji muɗum ɗin kanko neɗɗon so lundike mo mari jikkuji makko ɗin feere joni si tawi hawri ari e yimɓe ɓen ko be newoɗa e maɓɓe mana noon newagol e maɓɓe aya suuduɓe gonga on nde mana newagol e maɓɓe wona ya tabintinɓe e mere nde ɓe woni e muɗum nden nde dasino ba a yewtayɓe gonga on yewtaɓe kadi no ɓe hana yewtirede noon e sanga mo ɓe hana yewtede mum elano alayhi salatu wassalam nde yewno ha Allahu tabaraka wa ta'ala o yamirnoɓe newagol ko nandi e sifa ɗin piiji ene ɗum wanno ha ɓe suuɗi gonga la jomi mi wi fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta faddan ghaliza alqalbi lam faddu min hawli kono ɗum e ɗum mum o wi honno o wi fasda'a bima tu'mar wa a'rid 'anil shirikin allahu jalla wa ala wi kono ko yamiraɗa ko yiya yotti yotti ɗum ha laaɓa ɓosta suuɗi ko woni yottinir e maɓɓe no hani yottinirde noon adda ibaraji e kalimaji ɗi tata ko hanaɗi yewtede ɗin tawa kalimaji ɗin ko kalimaji ɗi tata ñande ala e muɗum shidda ala e muɗum si wona nokkeli ka sharia dina ka waɗi ɗum ɗon e muɗum waɗi ara e nokkeli go ta ko be shidda waɗi na ɗum marsata ndaren annabi Musa alayhi salatu wassalam Allahu jalla wa ala fewɗo yamirnoɓe kamɓe e annabi Harun yoɓe seeno ka fir'aunu alayhi llana ɓe waajomo allahu kon wino faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha en fof nani gandi kon bon fir'auna ka fir'auna nodditi ko iblisa so salmeditaɗe ko waɗi o wi'i ana rabbukumul a'la idda'a birrububiya arasino mama waɗi innugol ana rabbukumul a'la mana muɗum ko min tagidi yasama uji jeɗɗi tagi leyɗe ɗen jeɗɗi tagi on ono tagi tagore nden fo ko min woni arsikude tagore nden nde fo ko min toppiti fiyakuji ɗin ɗi fof majji kala nawɗo ko min nawnimo kala dekkuɗo ko min dekkinimo kala heɓaɗo ko min okkinen makko on ɓiɗɗo ɗo kala mayɗo ko min wari anasino mama ko sifa ɗum woni mana ana rabbukumul a'la firawna wi kanko ko kanko no o hattali o wi ma alimtu lakum min ilahin gayri min mi andana on reweteɗo goo e gonga siwana min idda'a bimaha bil uluhiya kadi o wi ko kanko woni reweteɗo on kadi e gonga o hattali dey e qibtiyankoɓɓen o hattali e banu israil nelaɗo allahu jalla wa ala on kalimulla Musa alayhi salatu wassalam firawna fewtiɓe o wi la in ittakhadhta ilahan ghayri la aj'alannaka min almasjunin an tigi Musa si a jogitike reweteɗo goo ko wonalan min kaso ango mi waɗi gonka nder leydi ko tonmina batan joni ono e wawde ni kanko firawn ko on non annabi Musa e allahu jalla wa ala e nawi faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru o yakhsha ko mawnintini gonga on tedda e hoore makko wata o wowlanmo ko teddi kadi ha gonga on ɓurta teddude o salo kono nde yawno ha gonga on feeñanimo kanko fir'auna few o sali gonga on few o mawnintini e hoore gonga on few ɗon annabi Musa ko shidda ɓe adda shidda ɓe maki laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ardi basa'ir wa inni la adhunnuka ya fir'aunu masdura ay la bani mo gongon feñi joni ko inadan o salori gongon allah tigi wi wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum zulman wa uluwa feñani be gonga on labani be foska wonkiji mabbe kono be mawnintini be toni ba alhali makko on hewtiri non annabi Musa ɗon na qawlan layyinan ɓe maki laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbu samawati wal ard basa'ir ko pellatu mi wondi gondi am fir'auna a andi koko mi addam ma do e ayeje fo kippinali dun sina Allah subhanahu wa ta'ala joni non wa inni la adunnuka ya fir'auna maqbura mimmi do felliti pellet an ko hal ko to don shiddo ngari shiddo ngaral ko do wadi wobbe go daiman be aray be heba shubha e odo nokku ka hakille mabbe ya ene Allah jalla wa ala yamri annabi Musa ya annabi Harun yobe makam fir'auna qawlan layyina be aroya do be maka wa inni la adunnuka ya fir'auna maqbura karmo ko be maki ko marhalaji din serti marhala arano on fewndo tawno fir'auna ko majjudo o anda Allah jalla wa ala neliri be yobe yaru bir rifqi wal lin yobe wogli ram monedi e teddunga be maki ranire mon baano yeyi haa yi gonga o feñi hala bi pos ko salike hande kadi tay la budda an yu'amiluhu bi shiddah ndasi baami udon marhalaaji idan si inna man neddo on yo onewo ko be onewo dare nela no alayhi salatu wassalam do wodi yimbe go be tawata amalahum bi shiddah sendari wana odo sahabaaje mo tawata ko jogino do hurun dare de tawata hurun dare nda ko hurun dare hadande ko sina hurun dare khalis wa wan ko hurun dare on wonno jandika nelado alayhi salatu wassalam babe yi hurundare den e makko be jabitu hurundare den e jungo makko gon ha gasi be sorti hurundare den be bogi yoni hurundare den inde mari jandi inde mari ko de jilli kadi e goddungo ko tata nafaino mo kanko ne be bogi de fiu babe bogi kene be nyaadi kadi kambe nelado alayhi salatu wassalam hollu golene ko hombo e modo yidi da yidi wonde mayo yite wado e ko gollum maado hombe mo falke al muntada si woni ko wadi non al hali mo kanko neddo on o fewndo dun e mo wala sheikh al albani be makiri non tawi on don ko non o wadirte muamala e mudu dela goddo wi non mo wonde da wayi yewi hana hurun dare da on saati itta e mayre ko harmi ko gollikira ko dagi ko o maki nelado alayhi salatu wassalam be ittirta so ke o makko goddum ka jungo am be bugo mi hana jaba idan ido foko piji di tata neddo on ko be o anda ko sayon modi watte ko rasi jomi me wi ud'u ila sabili rabbika bil hikmati o wi wal mu'izati al hasanati wajadilhum billati ya ahsan karbo ko be holli e wonde himbe no mari marati buji ka sengo da'wa no wodi noddirte be bil hikmati be do be anda hayi hunde ardanay be doyi yewtiray ma be doyi banginana be go wal mu'izati al hasana neddo mo tata o andi gonga o yo kono o mawnintinaki e gonga on kono tuyo wonki makko kin foli mo ha onundike gonga o do bil mu'izati al hasana bit tarhib wa tarhib rirtinamu fi mu'jiri wonde nenka aljanna hulbinamu fi latti wonde nenka akhar wajadilhum billati hiya ahsan kon neddo mo andanda horema o do o yi'i gonga o halabi feñani mo o daro kadi o yedda gonga o daro kadi o rentina yimbe be ngi on gonga o mawnintino o wona e faljere makko den o duumo e mayre o do yu jadal billati hiya ahsan nasi fami idan kambe du'atbe ben ko nibe andira e sifani non bi hakala no jeya e ko be andira kon e jekkuji mabbe di ngatta waabo hatta waabo tipita bi Cheikh Usaymin ko dum be maaki wande no wodi yimbe buy jarri boraabe si Allah jalla wa ala okkibe gandal be mawnintino e hore tagore de be maaki etele neddo mo tata ko andudo jangudo kullamazdadal alimu ilman izdada tawabu'an linnas neddo gando tuma kala de o beedi gandal andugol Allah jalla wa ala o wana non o beedorto tippitana gol tagore de dar en nelado alayhi salatu wassalam kana mutawadi'an Allah jalla wa ala kullu mawibe Allah subhanahu wa ta'ala wi waqfid janahaka lil mu'minin bima'na tibbin balbe maada de wonande yimbe be tata ko gondimbe be newano be wata sattu e horema be wata mawnintino e horema nelado alayhi salatu wassalam amalahum kadhalik be golliri beno si tawi en dari sahaba be mabbe be kadhalik tende timisal wona sayyidina umar Pero Sayyidina Umar e hebude martabaaji e teddule ko be jogino e yaaju gollaamu mabbe futu haatiji de be wanno wiyannde kaado diina Islam nde odo neddo mo tawata ko kefeero jiyanodo e heferaabe farisiyan ko be woni Hormuzan nde o arnu o tawi Sayyidina Umar ba o tawi be kambe Sayyidina Umar hibe wali ka leydi julirde don ka be wali don o dari o dari be mo ardi e mum ngon inni mo eno do khalifa amen o dari Sayyidina Umar ko be borni ko o dari Sayyidina Umar ka be wali o dari Sayyidina Umar tay hay e goto daraki takko mabbe jogi do ka o hebin ala mo lana kambe wandi kambe lambe mabbe ben natugol kabe wondon tuntaw na ko weli kon o do mo tawata ko khalifatul muslimin lami do den ceyde wonnande inde mudum no fakko o tayno wali don e tumboy be o lami ben mo wali ka leedi julirde don imo borni din cionci di borni non o tayi be let dum do ko tipitare molnade idan netno si tawi Allah famini madina ko bene woda ta maunintino e hore yimbe be wonu neddo mo tata mu tawadi'an wona sabu hajama on jaba ko dano be ta in min la ujalisu haula'i ujalisu haula'i taw ko wonna wolirde dum ko daru gol beeda ko marbe jawdi marbe martabadi beeda ko miskinabe jonci mabbe di yeda la Allahu jalla wa ala kun wa wino ne la alayhi salatu wassalam wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه حياتك زينه الحياه الله جل وعلا نبهدو افران بيانو تاين لا عليه الصلاه والسلام بي منن سي من جودو داينو غما كاريبي كاريبي بلال عمار صهيب بيدو من جودو تايما سلمان الفارسي بيدو اواناي بي جوند فير هؤلاء مساكين وفقراء من ودانا من جوند فير يا ورينو من جباي جوراده من جنتما menen non ko menne woni hore bendo si men gomgini qabailuji amen din gomgina melano alayhi salatu wassalam hamma ay yaf'ala ma talabu behimmi wadirgol wannangi be fala yobe gomgi Allahu tabaaraka wa ta'ala o jabar tayne lado alayhi salatu wassalam yo jodo du e miskinabe gomginbe benno burani mo kanko Allahu jalla wa ala yobe tajo bendo be jodo do e hore be hefera anko jomi men o wi wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha munnyinti wonki maada ki wonda e beedo be tata ko wonbe rewde jomi mabbe bindi ki ki de tay ko fi mabbe woni warude wata gite maade yawtu beedo dey de yaha e beeda yimbe taw ko dabbugol cuudaare gordan aduna fi ben non ko marbe jawle ko marbe teddule onan be sifadin bi inna joni anko da'iya si goddo ari kama miskin faqir jodda tayma ala namu tam amma patron jidi si ari kama ben non non non a werne be teddina la wanani alhali ne do da'iya won annabi nuhu tigi e bunu difa yimbe be dawata ko hefera be gollu yonobe wonde wama naraka tattaba'aka illa alladhina hum arathiluna badi ar-ra'i wama nara lakum alaina min fadlin be wi wonde men me yalno jokkuma go si wana jaasube ben yamin ben tumme yiido men me yal teddungal wonande on e hore am annabi nuhu e hore mo dum jom men tabaaraku wa ta'ala yamiri be ko satti wo ta rado ben non takko ma nane wadube takko ma wondo e ma idan da'iya kuni gerdata ta in goddo ari tawi ma cionci makko din no seeki pade makko den no wadirni no wattitirini o ari da pirgol ma darsu ma wari da pirgol ma muhabara ko lande si padin piji nano o do nie kan ma ko eske tam ya bay ko nyama ske ndi am bubu dam mi hebay o do no wadir ni no la halo wonu neddo yankini do dara fala do gonga on jokku on bannu on takoma mo fala ka gonga ka inan man kana ko tim mata ko da'iya ila Allah ndo ko jikku makko ni ko o annira jikko sakki toron ko di buyi kon en hattaydo ba jonde ne juuti inshallah jalla wa ala no jiya e ko be andira ko at tajarrudu lil haqq morana gol goda la yata'assabuna li shakhsin min al ashkhas illa lin nabi sallallahu alayhi wasallam sattata habe dambo e goddo no way wono o waytinane la alayhi salatu wassalam bimaana kambe ko satti satti o mo be innato o do kala ko o maaki men jokkay kala ko o wadi o yamiri men wadai kala ko o wadi tawi dalil hollali ko kanko tun hertani me wadai be ala on sinane la do alayhi salatu wassalam kuni be wadi abadan be ala innu gol menen meden mari ko wadi ahli sunnati wal jamaa be jabata fiw be jabata ya dambube e karamo kojo hay e goto innugol wonde odo ko odo tu woni ko be jokkata dambiti be madahibu e ko nande sifadin piji mana mudu hollali wondema ko be yimbe be tawata ko andiraabe aw kala ko matabo wi kon ko dum tobe watta la si tawi hawri be yo yipiji go kata ta mazabo wonno londi be mata yimbe sunna be ko dum be andira joni non karmo ko jom ko teddi wo ko teddi wona imam maliki be makiri non ma minna min ahadin illa wa yu'khadhu min qawlihi wa yuraddu illa sahib hadha al qabr be maki en fo min ala hayya goto si wona o jabanti o jonnitete e ko ngudi makko sina ne la do alayhi salatu wassalam odori abdullah ibn abbas radiyallahu anhuma ndebe makan nobe ya hadith ne la do alayhi salatu wassalam dakhalatil umratu fil hajj wa bidari inni sami'na aba bakr wa umar yanhayani an dhalik minnani abu bakr umar no hadadun ibn abbas bimaki yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-sama اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال ابو بكر وعمر هوتي ككاجا ساجا اي هوري مون امورني كاسما حلكدو انو مين نيلادو اماكي نيو ابو بكر وعمر ماكي كو ماكو نيلادو عليه الصلاه والسلام اي بيندتون اي ماكو ابو بكر وعمر المنتدى السلام لنا بيدو نو وني الشيخاني من الصحابه سيتاي ماكو جي بيدو دتاما حديث اتشاما دون ابن عباس بماكي دون نو ونا سبو حالته تيبو ombo marde ngande kadi karamo kojo mo wadanen ngala idan kambe yatajarraduna lil haqq ka goga on ari wo ko ombe wolata innugal odo kanyum ko dum do wi oda ko dum wi haaji mabbe ala ay goga on ka o ari wo ka o ari ko on don goga be makata be makay mo kadi alanan be sudata goga fiw be hulata goddo fi wolugal goga alladhina yuballighuna risalati llahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa allah be yottina nene Allah tabaaraka wa ta'ala den be hulata hay e goto si wana kam goddo hay si tawi si o hinji ta ko cioji yalta ma si o nyittike tawa ko nyaaki woni e pirin ko woni ko nyittoto e wola e gonga e suuda ta be hulata wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah woni be andira enen ne sikude karmo ko be sunna be gila ka sahaba be hebi do fi be holno redu be suudi gonga o hewta noy wallahi wa'ta ko fi honnu ngene hulante suude ngonga limada fi gondu kule hombo embe hulata don sibala kul mauti ari be waawete daranaade don fita maay membe hulata don si amaayi anada maka qabru ma be nay accumi dowte ba hulno lan membe hulata don si aroya ma yawmal qiyamah be nay accumi detta mo yandi mi jonnama ma mi rondano ma boneji di wadirno naade sabu kulol an attaado balon hudi ndiro yeto ko dum no aro eta kullama dakhalat ummatul la'nat uftaha wanno si be ari wono jomme ko wi kon kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yimbe be tawata yawma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا دونن كو سادتنا وكبرا انا دي سادتنا كو كوهو بي امين بي وكبرا انا ايماو بي امين سي يها غودو واتين دي اللهم توريك ما مودو امين كاري جو كوهو جو امين كاري جو او دو سو امو لكي دين كا ادنا دو موتينا مو كادي غابوري لوكو دي دون يلك اريو تامبيكا سوم يا اون تيديكا اذن هي مي انيرا لو اكتي جامو بولين ko gonga be da kita ko hikkori wo ko be da kita ta be wola mo kadi be bangi nana jama ina ndi do simi faaya li ko di sappo to gasa itawata ko sifaji wala di jeenay ala ala kul hal sappo wala jeenay sappo mi buri tan jinaade itata ko di sifaji di da'iya ila allah jalla wa ala uhan sifatun su sifitori di do insha allah jalla wa ala allah wa dai barki e da'ama nanon di do tunne woni di do no jiya e burdi mawnude arai en dare do dar li juuti modde jamaa be ya ko modde modde mo ya ni da no juuti rani hada billahi tawfiq wa ma kana fihi min sawabin fa min allah wahdahu wa ma kana fihi min khata'in wa zalalin fa minni wa min ash-shaytan allah wa rasuluhu minhu bara قول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمة الله